ירב שלך קאי? אה, קרנל קטאפה. Dead at last. Agent Tomasz. W imieniu Biura Politycznego witam was. Zwracam się do was, towarzysze, do całej naszej partii. Polska w budowie zsunęła się o 3 pozycje w rankingu Doing Business. Ale cóż, skoro do parlamentu weszła nowa partia, której głównym hasłem jest gospodarka jest najważniejsza, głównym hasłem tej partii było stwierdzenie gospodarka jest najważniejsza, no to ja myślę, że bardzo szybko uda nam się nadrobić straconą pozycję. Agent Tom. Dead! It is impossible for me to be dead. Oh no, you're dead. You're quite dead. Completely dead. That's something you're just going to have to live with. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jak co weekend podsumowujemy miniony tydzień. W dzisiejszej audycji będzie to 42. zakończony oficjalnie tydzień 2011 roku. Ja tylko dzisiejszy program chciałem zacząć od takiej refleksji, że kiedy skończyła się przerwa wakacyjna, to ja myślałem, że będzie dużo tematów. To znaczy, że skończą się wakacje i nagle nastąpi jakaś ogromna eksplozja wydarzeń, newsów, coś się zacznie dziać na świecie ciekawego. Tymczasem mam wrażenie, że cały czas kręci się ten unijny bączek. To jest w zasadzie bardzo dobry symbol polskiej prezydencji. To jest takie kręcenie się w kółko. I to nie odnosi się tylko i wyłącznie do naszej unijnej, wspaniałej prezydencji, dzięki której możemy sobie porządzić i zadecydować o tylu ważnych rzeczach, co generalnie w newsach głównego nurtu cały czas mam wrażenie, że czytam tą samą informację. Znaczy bynajmniej nie chodzi mi o to, że co tydzień dokonuje się egzekucji Kaddafiego i co tydzień Monika Olejnik kpi z biednego Biedronia, że ten nie wie, co to jest konwent seniorów, mimo tego, że jest doktorem nauk politycznych i tak dalej. Ale w sumie, jeśli by się przyjrzeć ostatniemu tygodniowi, jeśli chodzi o ten dziennikarski fach, przynajmniej w tym mainstreamowym nurcie, to ja mam wrażenie, że chyba media próbują nas jakoś w jakiś dziwny sposób uspokoić, tak totalnie uśpić. I informacje, które dostajemy, są jakieś takie, jak właśnie, nie wiem, morfina w takich usypiających, delikatnych pigułeczkach. I teoretycznie coś się dzieje. Teoretycznie jest jakiś coś w Nowym Jorku, jacyś ktoś znowu, jakiś strajk. W Grecji coraz gorsze rozruchy, już takie, że ponoć już nigdy tak źle nie było, ale generalnie są tak pokazane, że jest generalnie bardzo lajtowo. Karla Bruni urodziła córeczkę. No i znowu się w Polsce kłócą o krzyż, żeby tam nie wisiał, czy zawisł prawnie, czy bezprawnie, więc trzeba na ten temat w ogóle drzeć koty. Palić koty w zasadzie powinienem powiedzieć. I w sumie to tak, taki jest, gdzieś tam jest jakiś kryzys, znowu ktoś wyleciał z pracy, ale to wszystko jest w takiej formie mięciutkiego teledysku. Oglądam program dla jaj nazwany Fakty, ironicznie nazwany, nie to, że ironicznie go oglądam. I tam dowiaduję się, że Kaddafiego wreszcie dorwali, mimo tego, że tydzień temu jeszcze wydawało się to bardzo niemożliwe, bo ci lojaliści trzymali generalnie swoje zielone flagi dookoła wszędzie. Teraz się okazuje, że jednak udało się go złapać. Natychmiast go oczywiście zabito. Ci sami, którzy potwierdzili wcześniej, że to Osama nie żyje, potwierdzili też, że to Kaddafi nie żyje i w sumie jesteśmy spokojni. Jakaś rewolucja arabska, nie wiadomo o co chodzi. Wszystko jest okej. W ogóle należy się wyluzować. Idzie jesień, nie ma na to rady. Czas zacząć chodzić w puloverze i w ogóle nie ma co się stresować, okej? Obniżamy tętno powolutku, powolutku, nie przejmuj się. Kwestujący gdzieś tam pod Wall Street załatwią, że nie będzie kapitalizmu, więc nie będziesz musiał się stresować, wszystko sobie spokojnie wyregulujemy, a ty, widzu, po prostu nie zapomnij o tym, że jutro jest nowy odcinek, nie wiem, Uli Brzyduli. Nie wiem, czy ten serial w ogóle jeszcze leci, przyznam szczerze. Leci? Leci jeszcze Ula Brzydula w ogóle? Przyznam szczerze. Nie to, żebym potrzebował tej informacji do dzisiejszego podsumowania. W dzisiejszym podsumowaniu, jak co tydzień, jest mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy. Taka rzecz, której nie będziemy w dzisiejszym programie omawiać, to od razu mówię, jeśli czekacie na mój komentarz na temat tego, że Unia Europejska zakazała handlu obwoźnego, jeśli w ogóle to do was dotarło jakimikolwiek kanałami, bo to tak raczej cicho, nie? Raczej słyszy się o tym, że Buzek mówi bogatszy budżet, a później się okazuje, że handel obwoźny nie będzie miał bogatszego budżetu, będzie w ogóle zlikwidowany, ponieważ handel obwoźny jest, z tego co wiemy wszyscy doskonale, jedną z głównych przyczyn w ogóle tego, że kryzys mamy od 2008 roku, to właśnie handel obwoźny i Wall Street. Ręka w rękę, dwa w ogóle niedobitki kapitalistyczne, z których już tylko Wall Street jeszcze. Znaczy Wall Street nie ma nic do Europy akurat, Nie ma nic też do handlu obwoźnego. Ale cóż, poradziliśmy sobie z handlem obwoźnym. Możemy to zasugerować Ameryce jako socjalistyczny, przodujący kontynent. Myślę, że oni natychmiast, tak jak ze wszystkim ostatnio, idą w ślady europejskie. Myślę, że w Stanach też handel obwoźny powinien zostać zakazany. Natychmiast notowania Baracka Obamy by wzrosły. Tak więc dzisiaj nie będzie o handlu obwoźnym. O Biedroniu to też przyznam, jestem oburzony zachowaniem Moniki Olejnik i tego, że zadaje pytania dotyczące konwentu seniorów nowo wybranemu parlamentarzyście, panu Biedroniowi. Ja uważam, że to jest nawet w jakiś sposób homofobiczne, że zadaje się takie pytania komuś, kto jest doktorantem nauk politycznych, właśnie dostał się do parlamentu i świadomie pani Monika zadała to pytanie Robertowi Biedroniowi, wiedząc, że dopiero za tydzień będą mieli szkolenie w parlamencie. Tak więc pani Moniko, tak między nami dziennikarzami, proszę wyluzować, no. Bo to się, wiecie co, bo to się zaczyna od pytań o konwent seniorów, a później zaczyna się wytykanie palcami i krzyczenie pedał i takie rzeczy. To się zawsze zaczyna od pytań z WOS-u. Dobra, i nie będziemy też gadać o krzyżu, okej? Okay? Ja myślę, że to w ogóle ta dyskusja nie powinna się odbywać w żaden jakiś dziwny sposób. Nie wiem, może gdyby trwała dyskusja na temat, czy zawiesić krzyż, jeśli tam by krzyża nie było, to ja uważam, że można byłoby na ten temat dyskutować. Ale ten krzyż tam wisi i z tego co wiem, jest dosyć malutki. Z tego, co widziałem, jest tam jakaś symboliczna historia, która za nim idzie, on jest podarowany przez matkę Popiełuszki i tak dalej, więc już nie zastanawiajmy się nad tym, nie zastanawiajmy się, czego zdejmować. Dyskusja, czego wieszać, byłaby o wiele ważniejsza. Dyskusja, czego zdejmować, nie ma żadnego sensu. Znaczy nie, rozumiem, że partia, której głównym hasłem było gospodarka jest najważniejsza i chce... skrytykowany pan Palikot przez SLD o to, że ma gospodarczo-prawicowe poglądy i tylko udaje lewicowca. Bo kiedyś Ozon prowadził, pamiętacie takie coś w ogóle? I kiedyś bronił krzyża. Kiedyś bronił krzyża. Na jego blogu Poletko Pana P można jeszcze znaleźć wpis, który broni krzyża, że ten krzyż powinien tam wisieć, bo jest właśnie częścią naszej narodowej, katolickiej, polskiej tradycji. A teraz uważa coś innego. Nie, może jest dwóch Palikotów. Może to jest kolejne wcielenie Palikota. W sensie jest tam 9 chyba wcieleń. Przeciętny Palikot, czy 7? Nie, 7 życzeń. 7 życzeń, to inna rzecz. Dobra, nieważne. Przejdźmy natychmiast do poczekalni, bo poczekalnia jest dzisiaj dosyć krótka, przyznam szczerze. Nie będzie trwała 30 czy 40 minut, tak jak w zeszłym tygodniu. Poczekalnia, czyli rzeczy, które nie weszły do pierwszej dziesiątki, a zaraz po tym pierwsza dziesiątka według mnie newsów bardzo ważnych, aczkolwiek ominiętych nie wiedzieć czemu przez media mainstreamowe. Ci, którzy słuchali pierwszego sezonu, którzy teraz słuchają drugiego sezonu, jest to czwarty odcinek drugiego sezonu, już, proszę, ten czas leci, już miesiąc mija, odkąd zaczęliśmy drugi sezon. Tak więc wy wiecie, jak to jest. Znacie drill. Będą antyniusy, będzie top ten. Gościem dzisiejszego odcinka jest Daniel Hannan. To jest poseł United Kingdom Independence Party. Zazwyczaj wpada do nas Nigel Farage. Dzisiaj my wpadamy do Daniela Hannana na dwa krótkie wejścia, dwa jego wystąpienia z Parlamentu Europejskiego, w których głos będzie miał dług europejski. Nie tyle Daniel Hannan, co zadłużenie. Personifikacja. Dzisiaj głos ma dług europejski. To jest możliwe. Do tego przejdziemy za moment, dobra? To przed nami standardowo poczekalnia. Ah, como todo el mundo dice hoy que Gaddafi es un asesino, Chávez va a decir también que Gaddafi es un asesino. Pues no me consta. Sencillamente no me consta. Y desde esta distancia no voy a condenar. Sería yo un cobarde a quien ha sido mi amigo. Fíjense ustedes, ya Estados Unidos ha dicho que está listo para invadir Libia. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Y casi todos los países de Europa condenando a Libia. ¿Qué quieren? Claro, se frotan las manos el petróleo de Libia. ¿Quién condena a Estados Unidos por más de 1 millón de muertos inocentes en Irak, en Afganistán, en el mundo entero? ¿Quién condena a Estados Unidos? Colonel Gaddafi is not only an enemy of the United States. His record of subversion and aggression against the neighboring states in Africa is well documented and well known. There is no security, no safety in the appeasement of evil. Agent Tomasz. .pl. Zaczniemy od wiadomości sportowych. W grudniu ma zapaść decyzja, czy w czasie rozgrywek Mistrzostw Europy w Polsce przywrócona zostanie kontrola na wewnętrznych granicach Unii. Kilkadziesiąt mobilnych punktów kontroli granicznej. Mobilnych punktów kontroli granicznej. Już granice, moi drodzy, to jest płynna sprawa. Granice się przesuwają. Czyli tak zwane Schengen busy, umożliwiające To są takie busy, które umożliwiają kontrolę podróżnych w każdym miejscu. Czyli punkt graniczny będzie mógł sobie wewnątrz Unii jeździć w ogóle po naszym kraju, w tą i z powrotem. Straż graniczna będzie miała kilkadziesiąt takich punktów podczas mistrzostw w piłce nożnej. Będzie mogła kontrolować tych, co prawda przyjechali do nas oglądać piłkę nożną z innych krajów. O tym, czy w grudniu zostaną te granice uruchomione z powrotem, oczywiście ruchome granice, to decyzja dopiero zapadnie w grudniu po przeanalizowaniu ekspertyz dotyczących bezpieczeństwa. Znany będzie już wówczas, i to jest świetne, znany będzie wówczas grafik rozgrywek poszczególnych drużyn i wiadomo będzie, jakich kibiców będzie można się spodziewać w Polsce. Czy to ma związek, czy nie wiem, w takiej grupie Niemcy będą grali ze Szwedami, albo na przykład, nie wiem, zamiast tego Słowacja będzie grała z Hiszpanią i to będą zupełnie inni kibice, więc trzeba będzie, nie wiem, na Greków przygotować pałki, nie wiem, na Hiszpanów czerwone płachty, cokolwiek, to oni będą musieli się do tego uzbroić. Ale co, jaki ma związek jedno z drugim? Schengen busy są do auta wyposażone w urządzenia umożliwiające połączenia z bazami danych, czyli, nie wiem, ja mogę w komórce się połączyć z bazą danych. Dzięki nim Straż Graniczna może dokonywać odprawy w każdym miejscu. Wszystko dlatego, że na tych starych przejściach, na dawnych przejściach granicznych, na południowej i zachodniej granicy Polski nie ma już infrastruktury granicznej, więc będą te właśnie przejezdne Schengen busy. A propos przekraczania granic, 25-letni Szwajcar zakochał się w swoim psie i uprawiał z nim miłość od 2008 roku. Mężczyzna uniknął więzienia, obiecując, że podda się leczeniu psychiatrycznemu. Blaesi, tak się nazywało zwierzę, w którym się ten mężczyzna zakochał. Ja nie wiem, czy ze wzajemnością. I to ciekawe, że sąd pozwala na opublikowanie tego, jak ten pies się wabi, a nie ma nazwiska tego 25-latka. To jest według mnie jakaś nierówność tak naprawdę. Powinna być równość między ludźmi a zwierzętami. Co udowodnił ten 25-latek ze Szwajcarii, jest to możliwe. 25-latek troszczył się o romantyczną atmosferę. Zapalał świece w sypialni, częstował psa czekoladą, a po wszystkim, nie wiem po czym, czule przytulał się do niego pod kołdrą. Ale też przyznał, że jest mu trochę głupio, ponieważ zdradzał swojego psa z dwoma innymi psami w czasie tego związku właśnie z tym Blesley. Żadnych też technikaliów jakoś tak nie ma. Czy robili to na pieska, czy jak? Sąd skazał 25-latka na 8 miesięcy w zawieszeniu na czas trwania leczenia. Weterynarz powiedział przed sądem, że nie znalazł dowodów na to, że Blesley ucierpiał podczas stosunków z mężczyzną. To nie jest odosobniony przypadek. Jeśli chodzi o Szwajcarię, badania ostatnich lat wykazały, że 275 tysięcy Szwajcarów miało kontakty seksualne ze zwierzętami. Wyklucza się używanie węża jako prezerwatywy. Rząd federalny Stanów Zjednoczonych zasili pieniędzmi podatników program aktywizacji zawodowej osób transpłciowych. Śmieszność tutaj polega na tym, że według mnie na cholerę taki program. Można byłoby w ogóle zapytać od razu. Program będzie polegał na tym, że będą odbywać się zajęcia w klasach, w grupach. Już 17 osób ukończyło taki pierwszy turnus takiego kursu. Będą to właśnie osoby transpłciowe i te osoby transpłciowe będą tam uczone, jak ubiegać się o pracę. Domyślam się, i to w District Columbia, okolice Waszyngtonu, póki co, mam nadzieję, że zostanie więcej wprowadzonych takich programów. Oczywiście, jeśli tylko uda się mi komukolwiek odpowiedzieć na moje pytanie, po cholerę taki program. Czyli osoby, które zmieniły płeć, będą uczone, jak ubiegać się o pracę. I co ciekawe, program ten zapewnia też stawkę 8,25 dolara na godzinę. Nie jest tak źle tak naprawdę. Dla wszystkich, którzy ukończą ten kurs przez pół roku, to ten program będzie płacił tej osobie transseksualnej tą stawkę za godzinę. Pracodawca nie musi w ogóle nic robić. Czyli jeśli nie, mieszkacie w Waszyngtonie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, możecie zatrudnić osobę transpłciową, taką, która ma dyplom ukończenia takiego kursu. Jest już ich 17. Tu też nazwiska dla ochrony chyba tych osób nie są podane. I możecie zatrudnić, to są chyba jakieś bardzo proste, za 8,5 dolara za godzinę, proste prace. Bynajmniej nie jest to bycie posłem w Sejmie na przykład, prawda? To wymaga już trochę więcej wiedzy z zakresu politologii chociażby. Tak, i tutaj się politowali właśnie nad tymi osobami transseksualnymi i to rząd będzie płacił te pieniądze zamiast pracodawcy i za ten kurs oczywiście jeszcze oprócz tego zapłaci. Nie no, super, coraz bliżej mety. W Afryce odbyła się pierwsza konferencja dotycząca zmian klimatycznych. Straszą Afrykę globalnym ociepleniem chłopcy z United Nations generalnie. Nie wiem, co się pokazuje mieszkańcowi Afryki, żeby przestraszyć go globalnym ociepleniem. Jakie obrazki? To tonący niedźwiedź polarny? Himalaje, w których miał opaść jakiś tam poziom śniegów, czy wzrosnąć, czy coś takiego. Co się pokazuje Afrykańczykowi, żeby go przestraszyć globalnym ociepleniem? Saharę? I oczywiście nie, bo to pierwsze takie wieści dotyczące globalnego ocieplenia z Afryki. To oczywiście jest kolejna konferencja, jedna z setek tysięcy konferencji. Praktycznie w każdym odcinku mamy jakiś tam, nie wiem, co druga informacja dotyczy jakiejś konferencji, a przynajmniej ma związek z jakąś konferencją, bo akurat kolejna bzdura została wyprodukowana podczas kolejnej konferencji. Tutaj oczywiście wyprodukowano mnóstwo bzdur. Takie słowo było kluczem: adaptacja. Myślę, że każdy kontynent jakby nabiera się inaczej na globalne ocieplenie. Tu akurat konferencja dotyczyła adaptacji, rozwoju i zmian klimatu. No adaptacja, fajna rzecz, prawda, do klimatu. Rozwój, też fajna rzecz. Zmiany klimatu zawsze były i zawsze będą. No i teraz Afryka będzie musiała się do tego porządkować, do nowej religii światowej. To bardzo mi się też podoba w tych newsach, że jest to pierwsza coroczna konferencja. To mnie w ogóle rozbawiło. Pierwsza coroczna konferencja. Ale jeśli jest pierwsza, to jakim cudem może być coroczna? Druga może być co najwyżej coroczna. W sensie o tym, że konferencja odbywa się co roku, można mówić dopiero, jeśli już się przynajmniej jedna wcześniej odbyła, a teraz trwa druga, nie? Tam, póki co to ona może być nawet comiesięczna pierwsza. Nie, to jest bez sensu. Dobra, czepiam się troszeczkę, ale obiecano, że na tej drugiej za rok, na następnym 2012 roku zaproponują jakieś konkretne propozycje, strategie, programy i praktyki w Afryce. Czyli przez kilka dni chłodzili się panowie w klimatyzowanym hotelu, różni naukowcy, politycy i im podobni, prawda? Rozmawiali o tym, że jest na świecie coraz cieplej i że za rok znowu się tutaj spotkają i będą mogli zaproponować coś konkretnego. Wenezuela. Moi drodzy, Hugo Chaveza nie można krytykować. Hugo Chavez potrafi się odwinąć z backhanda i to bardzo mocno. We wtorek stacja Globovision, jedyna krytyczna wobec prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza. To w pierwszym chyba sezonie już zwykliśmy Wenezuelę nazywać Hugo Chavezem, bo tam Hugo jest jednocześnie narodem, a naród jest jednocześnie Chavezem. Tak więc prezydent Hugo Chavez, prezydent Hugo Chaveza ma tylko jedną stację, którą właśnie ukarano grzywną w wysokości 2,1 miliona dolarów za transmitowanie krwawego buntu, do którego doszło w jednym z więzień. Zamieszki w więzieniu El Rodeo Un w pobliżu Caracas wybuchły 15 czerwca. Wojsko szukało tam broni. Bunt szybko przedostał się na sąsiedni zakład karny dla oryginalności nazwany El Rodeo Dos. Podczas prawie miesięcznych walk między więźniami a wojskowymi. To jest kraj spokoju generalnie Wenezuela. Pod Hugo Chavezem wszystko jest... No, chyba oni wykorzystali ten moment, jak pojechał na chemioterapię chyba, nie? To były takie przez moment tylko... Bo już myśleli, że go nie ma. Nagle wrócił łysy, myśleli: ej, gdzie jest Hugo? Dajcie nam Hugona. A to był on. I znowu zrobiło się spokojnie. Ale przez miesiąc trwały zamieszki. Śmierć poniosło 30 osób. Telewizja informacyjna Globovision jest jedyną stacją krytyczną wobec prezydenta. Nagłaśniała to i Pedro Maldonado, czyli źle podany, Maldonado po polsku by było, z Państwowej Komisji do Spraw Telekomunikacji. Jak ktoś do telekomunikacji może się nazywać Maldonado? To jest źle podany po polsku, po polsku. Na polski. Transmitując zajście w zakładzie karnym, telewizja usprawiedliwiła łamanie prawa oraz doprowadziła do zakłócania porządku publicznego. To jest coś jak z tymi komisjami ratingowymi, nie? Jak z termometrem tak naprawdę. Winę za kryzys ponoszą agencje ratingowe, ponieważ doniosły, że jest źle, że się coś psuje i wtedy kryzys się zaczął. To nie tak, że najpierw wzrosło bezrobocie, inflacja, ceny, podatki, wszystko skoczyło w górę, coraz więcej osób znalazło się na bruku i wtedy komisje ratingowe stwierdziły: no chyba, wiecie co, nie jest najlepiej. Nie, to było odwrotnie. Wszystko było w porządku, komisja ratingowa stwierdziła: ej, jest beznadziejnie, chyba nie jest najlepiej. I nagle wszyscy bezrobotni wylądowali na bruku, nagle skończyły się pieniądze na dodatki socjalne. Pamiętajcie, w ten sposób to się odbyło. Argentyna, czyli nie tak daleko. Nadszedł czas, aby wybrać między modelem państwa uprzemysłowionego a firmami jednoosobowymi, ostrzegł Victor Hugo Beniacar, szef Zrzeszenia Przedsiębiorców. Ciekawy przypadek, tutaj chodzi o producentów ubrań dla dzieci. Komisja, która nazywa się Babies and Kids Clothing Argentine Chamber. Cóż, czyli takie lobby producentów ubrań dla dzieci, po prostu. Oburza się na to, że istnieje taka rzecz, którą można, takie wydarzenie społeczne, które nazywa się Feria de la Salada. I tam generalnie na tym targu ubrania dziecięce kosztują 400 mniej więcej, mogą kosztować 400%, 4 razy, 3, 2, 4 razy są tańsze niż w oficjalnych sklepach. I na to oburzają się argentyńscy lobbyści, no bo generalnie przecież nie może być tak, że gdzieś ktoś coś szyje, ktoś coś sprzedaje. płaci swoim pracownikom na przykład mniejsze stawki, więc trzeba będzie podwyższyć te podatki, zlikwidować ten cały targ La Salada, wyrzucić tych ludzi na bruk, na socjal, albo niech inni lobbyści się przejmują tym, jak oni zaczną jakąś tam swoją kolejną działalność, albo właśnie handel obwoźny, wprowadzić zakaz handlu obwoźnego, tak jak zrobiła to Unia. Czyż nie mówiłem? Nawet nie skojarzyłem jednego z drugim, że tutaj chodzi tylko o ubranka dla dzieci, ale tak generalnie cały handel obwoźny trzeba byłoby zlikwidować, tak żeby się z tymi towarami po tym targu, na przykład La Salada, nie obnosili. Nie byłoby problemu, gdyby był zakaz, w ogóle zakaz handlu, nie? Czy to nie jest w ogóle, czy to w ogóle nie jest jakiś pomysł? Dobra, tu a propos zakazu handlu, to jest zakaz handlu żarciem. We włoskiej miejscowości Forte de Marmi. To jest taki kurorcik, do którego zjeżdżają się, prawda, uprzywilejowani, ten tak zwany 1% tego świata. Takie małe włoskie miasteczko, w którym burmistrz Umberto Buratti, burmistrz tego miasta, zarządził, że w tym miasteczku od teraz, od nowego roku, nie wiem dokładnie od kiedy, ale jak najszybciej, nie będzie można założyć innej restauracji niż restauracji z jedzeniem włoskim. Ponoć jest w tym... Nie będzie założyć, na przykład nie można Irish pubu założyć, czy polskiej kuchni. Absolutnie. Jeśli planowaliście dogadzać politykom, pisarzom i artystom, którzy zjeżdżają do Forte del Marmi pierogami, czy tam, nie wiem, kluskami śląskimi, no to chyba musicie zmienić swoje plany. Burmistrz póki co powiedział, że nie będzie nic poza włoską kuchnią. Tam istnieje jakaś, póki co czytałem, to jest malutkie miasteczko, znikną hamburgery, znikną hot dogi, McDonald'y i wszystkie takie rzeczy. Jedynie to, co już istnieje, będzie mogło jeszcze trochę dłużej ciągnąć, ale co do tego też będzie trzeba się ustosunkować. Burmistrz mówi, że to nie ma nic w związku z ksenofobią, to jest ratowanie kuchni jego narodowej. Dobra, przed nami a propos ratowania zdrowego rozsądku. To wiadomość, którą dwa dni temu podrzucił mi jeden ze słuchaczy audycji, ale z tego co wiem, do tego czasu oni zrobiło się troszeczkę głośniej. Znaczy pojawiła się w tych mediach tak zwanych mainstreamowych. Chodzi o przyjęcie 50-latka, który zorganizował urodziny swoje w lokalu. Ceremonia się nazywał ten lokal, tak? I postanowili się tam pobawić w pokera. Towarzystwo pokerowe z miasta się zjechało. Do wygrania był puchar, nie było żadnych pieniędzy, nic z tych rzeczy. Puchar ufundowany przez organizatora. I kilkanaście osób usłyszało zarzut udziału w nielegalnym turnieju pokera. Łącznie uczestniczyła tam stówka gości, czyli to ta stołówka była pełna. Kilkudziesięciu policjantów, funkcjonariuszy zachodniopomorskiej służby celnej wkroczyło do klubu i przerwało turniej. Na trop nielegalnego pokera wpadli w internecie, gdzie przebrzydły solenizant organizował to niecne spotkanie. Funkcjonariusze zabezpieczyli w klubie materiały do gry w pokera, karty, nakładki, żetony i regulamin turnieju. No cóż, no to jeśli goście życzyli, prawda, solenizantowi 100 lat, może się okazać, że prokurator będzie życzył jedynie 3. Nie będzie tak hojny w swoich życzeniach. Kara pieniężna, to mogli te żetony zabrać. I kara pozbawienia wolności do lat 3. Dlaczego? Zgodnie z ustawą o grach i aferach hazardowych z 19 listopada 2010, wszelkie gry, w których wygrana materialna lub pieniężna zależy od przypadku, powinny być organizowane tylko w kasynach. Gdy odbywają się w innym miejscu, są nielegalne. No nie, miałem w takim razie pytanie, czy w takim razie w kasynie można podpisać umowę o emeryturę na przykład, albo ubezpieczenie społeczne. Przecież to jest zdarzenia losowe, prawda? Od szczęścia to zależy. ZUS powinien być objęty chyba tą samą ustawą, nie? O grach hazardowych w takim razie. Wiecie, co to jest GIODO? Od razu mówię, nie jest to żaden mieszkaniec Śródziemia, ani nie jest to nazwa drinka. To tyle wiemy. GIODO to jest Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych. Ulżyło, nie? To taka bardzo krótka rzecz, może nie 3 lata za hazard, ale 200 tysięcy złotych może wam grozić, jeśli macie firmę i na firmowym telefonie macie listę swoich klientów i tej listy klientów nie zgłosicie do GIODO, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ponieważ, no cóż, no, lista kontaktów to dane osobowe, a dane osobowe podlegają ochronie. Więc trzeba jak najszybciej zgłosić się do GIODO. Tutaj panie z GIODO w tym artykule, który znalazłem na młodym, prawicowym i obiektywnym portalu gazeta.pl, same nie wiedzą, o co generalnie chodzić. jak to można definiować, i zapraszają wszystkich biznesmenów, którzy mają listę tych kontaktów telefonicznych na swoim telefonie, do kontaktów biznesowych na swoim telefonie, żeby się sami zgłosili, one tam przejrzą, co tam macie za nazwiska, do jakich ludzi macie te telefony. No bo jeśli, nie wiem, użyjecie na przykład kogokolwiek z tej listy swoich kontaktów biznesowych, żeby wysłać mu SMS-a o tym, że będzie na przykład nowa promocja, albo wysyłacie maila, że nie wiem, wasza księgarnia będzie miała teraz zniżkę na albumy Leni Riefenstahl, to możecie za to pojechać na 200 tysięcy złotych, jeszcze nawet przed rozpoczęciem szalonej promocji. Jeśli lista kontaktów w telefonie służy nie tylko do kontaktowania się, ale do wysyłania SMS-a czy maila z nową ofertą handlową, to nie jest już uzasadniona tylko potrzebą kontaktu. W takiej sytuacji trzeba bazę rejestrować, aby uniknąć kary przy ewentualnej kontroli GIODO. GIODO ci wiado i sprawdzą, jakie rzeczy masz, jakie SMS-y wysyłałeś ze swojej prywatnej komórki. Strzeż się. Jeśli płacisz podatki, musisz zapłacić składkę emerytalną, by nie obudzić się za kilka lat z bardzo niską emeryturą. Podobnie jak GIODO będzie się troszczyć o nasze komórki, Michał Boni będzie troszczyć się o naszą emeryturę. Zresztą chyba od tego jest. W końcu jest szefem zespołu doradców strategicznych premiera. Mnie rozwaliło, że Kononowicz jest doradcą Palikota w ostatnim tygodniu. To jest chyba taki news, który był w mainstreamie, ale jakoś tak nikt tego nie zauważył. A to jest ważne. No cóż, Boni był, jest i będzie doradcą, szefem, nie wiem czy będzie szefem, ale zawsze będzie doradcą premiera, niezależnie jakiego premiera. Tu w jakimś wywiadzie przeczytałem, że jakieś straszne dziwne słowa pan Boni powiedział. Ja myślę, że pan Boni ma zły wpływ na Tuska generalnie. Otwarcie na kontraktowanie usług zatrudnieniowych. Chodzi o to, że jeśli używamy tych tak zwanych metod umów śmieciowych, to możemy się później obudzić z kiepską emeryturą i generalnie rozbija się o to, żeby państwo nie musiało nam do tej emerytury dopłacać. Bo to nie liczy się nasze dobro, że my chcemy mieć takie umowy, albo nie wiem, nie planujemy żyć dłużej, mamy zamiar sobie strzelić w łeb w okolicach 50 i będziemy jechać na umowach śmieciowych, mamy to w nosie, albo liczymy na łut szczęścia, nie wiem, że wygramy na loterii pierogowej albo w pokera na przykład kiedyś i nie chcemy mieć wysokiej emerytury, nie obchodzi nas to generalnie. Mamy prawo tak zdecydować? Nie. Pan minister Boni mówi, że nie mamy prawa tak zadecydować, liczy się budżet państwa, który będzie musiał w przyszłości nam tą emeryturę rewaloryzować, czy nie wiem jak to powiedzieć. Jeśli będziemy mieli za małą, to budżet państwa będzie musiał do minimalnej emerytury dopłacić. Tak przynajmniej uważa pan Boni, który jako obrońca wolnego rynku chciałby, żeby od każdej umowy były płacone składki emerytalne. Tymczasem premier Donald Tusk apelował w czwartek w Brukseli o nowy budżet Unii Europejskiej na miarę wyzwań stojących przed Europą i nieuleczalne... Co? I nieuleganie w kryzysie narodowym egoizmom. Przekonywał, że decyzje w sprawie pieniędzy w budżecie 14-20, czyli 2014-2020, znowu nasze kochane szatańskie dwudziestki, będą prawdziwym miernikiem europejskości. Decyzje o naszych pieniądzach będą prawdziwym termometrem europejskości naszych zachowań. Decyzje o tym, ile pieniędzy z własnych kieszeni przeznaczymy na wspólnotę, one będą świadczyły o tym, na ile serio traktujemy nasze wspólnotowe ambicje. To jest chyba znowu ten przykład wyciągnięcia z szuflady wszystkich ładnych europejskich słówek. José Barroso też dorzucił swój kamyczek, przekonując, że to budżet dla wzrostu gospodarczego i Europy, a nie na administrację w Brukseli. Dobra, o nowych budynkach w Brukseli mówiliśmy w zeszłym tygodniu, nie ma sensu się powtarzać, dobra? Jeśli nie z tych pieniędzy mają tamte budynki powstawać, to jeszcze bardziej jestem przerażony, bo to znaczyło, że jest tego dwa razy więcej. Nie da się zwieść, że pieniądze są dla Brukseli. To nieprawda. Te pieniądze dla ludzi szukających pracy, dla naszych badaczy i naukowców, naszych oczywiście, by innowacje przełożyły się na pieniądze dla rynku, to pieniądze dla małych i średnich przedsiębiorstw i wreszcie dla regionów, by promowały zielony i zrównoważony wzrost gospodarczy. I tu jeszcze Tusk powiedział taką dziwną bardzo rzecz. Dzisiaj w Europie każdy będzie oglądał pojedyncze euro, złotówkę, koronę, funta 5 razy, zanim wyda. A myślę, że raczej zanim wydaje się pieniądze, to człowiek bardziej przygląda się temu, co ma kupić, a nie za pomocą jakiej waluty będzie to się odbywało. No dobra, ale to nie jest ważne, to są niuanse przecież. Jak podaje Parlament Europejski, Jerzy Buzek, który też jest, to mnie zdziwiło, orędownikiem ambitnego budżetu. Nie orędownikiem ogromnego zadłużania się tak naprawdę, to się nazywa ambitny budżet. Super. Zaapelował o powtórzenie debaty z parlamentarzystami o nowym budżecie za pół roku i za rok. Czyli generalnie za pół roku znowu usłyszymy te same argumenty i za rok usłyszymy te argumenty i za kolejny rok usłyszymy te argumenty. I wiecie co? I niech tak będzie. Niech tylko oni nic nie robią. Niech tylko o tym gadają. Autentycznie. Naprawdę będzie dużo, dużo lepiej. Dobra, to była poczekalnia, a przed nami główna dziesiąteczka minionego tygodnia. My jesteśmy formacją bez kompleksów. Nie bójmy się historii. Dlaczego mamy się wstydzić okresu Polski Ludowej? Dlaczego mamy ją wymazać z pamięci? Dlaczego ja mam się jej wstydzić? Zawsze odpowiadam tej wrzeszczącej prawicy, że nie będę się wstydził tamtego okresu czasu, bo osoby, które kocham, moi dziadkowie, odbudowali tą Polskę po wojnie. Odbudowali Szczecin. Przyjechali z różnych miejsc w Polski i odbudowali mój rodzimy Szczecin. I ja mam się ich dzisiaj wyprzeć. I tak jak moi dziadkowie, miliony Polaków w całej Polsce odbudowali Polskę. I to trzeba pamiętać. To przecież on nie wierzyć Boga zmusza, tumaniąc nas potęgą krasny szmat, by człowieczeństwo w sercu twoim zgasło. Byście nie wiedział, co to znaczy brat. Za sorem więc zrzuć oczu, miły bracie. Niech zaśmizną w praojcu złoty róg. Bij bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. Był taki jeden mądry, brodaty człowiek, nazywał się Karol Marx. Numer 10. Tak mówiąc serio, to ja nie wierzę w to, żebyśmy mieli odzyskać straconą pozycję w rankingu Doing Business. Zsunęliśmy się z numeru 59 na 62 pozycję, z 59 na 62. 59 to jakaś też nie są jakieś cuda tak naprawdę i może po prostu nie jest to wynikiem tego, że my daliśmy ciała, ale może ktoś na przykład jest od nas lepszy, bo nie zawsze przecież, no to nie musi być dla nas zła informacja, to może być dobra informacja dla kogoś innego. Tak można to przecież, moi drodzy, interpretować. Może warto się tak szybciutko przyjrzeć tej wiadomości, bo ja myślę, że tak w głównym nurcie to nie będzie o niej za dużo. Nie to, żebym się czepiał świeżej, nowej, starej partii, która rządzi teraz nami i w Europie tak naprawdę, wszystkimi Europejczykami rządzi przecież Platforma, która zrzesza wszystkich obywateli. Znajdujemy się teraz obecnie między Panamą a Ganą, ale to nie na jakimś nowym atlasie ekologicznym, tylko właśnie na tej 62 pozycji. Bank Światowy co roku bada łatwość prowadzenia biznesu, biorąc pod uwagę m.in. zakładanie i zamykanie firmy. No to u nas, jeśli chodzi o zamykane firmy, to raczej punktujemy, prawda? Dostępność kredytów, też w tym właśnie stoimy bardzo dobrze, czy płacenie podatków. Jesteśmy w tym naprawdę świetni, płacimy bardzo dużo podatków. Nie wiem, dlaczego w takim razie jesteśmy tak daleko na tej pozycji. Według Banku Światowego, złego Banku Światowego, tylko dwie reformy, które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku, a dokładnie między połową 2010 i 2011. Tylko dwie reformy ułatwiły prowadzenie biznesu. Jak Bank Światowy mówi, chodzi o wprowadzenie elektronicznego systemu obrotu dokumentami celnymi. Bardzo przydatna rzecz, prawda? Może nawet ważniejsza niż, lepiej mieć taką jedną reformę niż 10 mniej ważnych. Oraz ułatwienia w prawie upadłościowym, które lepiej chronią wierzycieli. No i bardzo dobrze. 62 miejsce, Łotwa zajęła 21, Słowacja 48, słabsze od nas okazały się Czechy, które są na 64 miejscu na świecie. Najgorzej idzie nam z załatwianiem pozwolenia budowlanego. Budowa magazynu. Jeśli planujecie za 301 dni otworzyć magazyn, to już jutro musicie zacząć go budować, ponieważ 301 dni tyle średnio zajmuje i w tej kategorii zajmujemy szczytne 160 miejsce na liście. Z drugiej strony w Polsce firmy z łatwością mogą dostać kredyt. To jest, to tak jak mówiłem, kredyt można w ogóle super łatwo dostać. Jesteśmy na 8 miejscu na świecie. To nie to, żebym się czepiał Platformy, ponieważ wiem, że to bynajmniej nie jest ich wina. Platforma, miłościwie nam rządząca partia, jest świetna, jeśli chodzi o wykorzystanie procedur, należyte wydatkowanie unijnych środków i tak dalej. Są w tym znakomici, dlatego też Komisja Europejska zażądała w zeszły piątek, kiedy się dowiedziała, kiedy tak dotarły do niej wyniki wyborów, zażądała od państw członkowskich zwrotu niezależnie wypłaconych kwot z Funduszu Unijnej Polityki Rolnej. Właśnie, chodzi o 214 milionów euro, czyli całkiem spore kieszonkowe. Wśród krajów, które będą musiały zwrócić część środków, jest Polska. Ja myślę, że trzeba się dowiedzieć dokładnie, o co chodzi, bo to jest niemożliwe. Przecież nasza miłościwie nam panująca słynie z tego, że jest mistrzynią w wydatkowaniu unijnych środków i co w ogóle głupia Komisja Europejska, niedemokratycznie wybrana, to nieważne, chce od nas. Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Polska właśnie, ale to na pewno zejdziemy z tej linii, z tej wyliczanki wkrótce. Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. Chyba wszystkich wymieniłem tak naprawdę. Oni wszyscy są teraz na widelcu Komisji Europejskiej. Komisja Europejska, skończyły się ciepłe kluchy, moi drodzy. Teraz Komisja będzie bardzo mocno egzekwować swoich praw, będzie się nam przyglądać. Ale to, tak jak mówiłem, Polska najprawdopodobniej znalazła się tutaj przez przypadek, bo wszyscy wiemy, że Platforma jest jaka jest, jest świetna, prawda? I jeśli chodzi o wydatkowanie unijnych środków, to to Komisja Europejska mogłaby się od nas uczyć, tak na dobrą sprawę. 76 milionów musi zwrócić Szwecja, braki w systemie identyfikacji działek rolnych. Tu mówimy tylko o budżecie rolnym. Tu jeszcze nie mówimy o autostradach, o tym może uda nam się za tydzień coś powiedzieć. Może, chociaż tak naprawdę Polski tam na pewno nie będzie. 71 milionów euro Włochy muszą zwrócić, 22 miliony Dania. To są takie największe kwoty, które tutaj padają. No ale tak jak mówię, jestem przekonany, że Polska nie będzie miała z tym żadnego problemu i że jesteśmy na liście ludzi, którzy muszą zwrócić źle wydatkowane środki przez przypadek. Numer 9. Robi się chłodniej za oknem, więc najwyższy czas pogadać troszeczkę o globalnym ociepleniu, prawda? Smutny to był tydzień dla amerykańskiego stowarzyszenia fizyków, American Physics Society. Stracili oni dwóch, nie wiem jak to się tak wyrazić, członków? No chyba tak na tym słowie należy poprzestać. Pierwszy z nich to laureat Nagrody Nobla z 1973 roku, dr Ivan Giaever. Ale nie stracili na tej zasadzie, że po prostu już tym jakby nie było wiekowym naukowcom się zmarło, czy temu akurat, od którego zaczęliśmy, bo za chwilę przejdziemy szybciutko do drugiego. Tylko głównie chodzi właśnie o to, że ci panowie nie godzą się z główną tezą APS, czyli Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizyków, które brzmi: nauka jest ustalona. Globalne ocieplenie jest, nie wiem jak to nazwać jednym słowem tak naprawdę, czyli nie da się już dyskutować na temat globalnego ocieplenia, kończymy dyskusję, globalne ocieplenie jest niezaprzeczalnym faktem, nie jest żadną kontrowersją i proszę w ogóle się od tego odpitolić. No i generalnie dr Ivan Giaever, który w 1973 roku dostał Nobla z fizyki, jest tą postawą oburzony, postanowił oddać legitymację członkowską i dziwi go to, jak pisze w swoim liście, w którym tłumaczy swoją decyzję, że dziwne jest to, że można rozmawiać o takich rzeczach jak o tym, jak się zmienia waga protonu w czasie, czy jak zachowują się równoległe światy, a nie można mówić o globalnym ociepleniu, tudzież nie można poddawać w wątpliwość tezy, które nie wiadomo skąd czasami się pojawiają, a przecież nauka polega na tym, że poddaje się wszystko w wątpliwość. I jeśli mamy w przeciągu, jak wielu naukowców oczywiście podaje kolejny argument, który w jakiś sposób, można by powiedzieć, ochładza zapał wierzących w globalne ocieplenie, tak zwanych ekologów, jeśli podczas ostatnich 150 lat temperatura Ziemi zmieniła się o 0,8 w skali Kelwina, od 288.0 do 288.8, to mówimy o niezwykle ustabilizowanej temperaturze i na tym lekkim ociepleniu zarówno ludzkie zdrowie, jak i szczęśliwość gatunku ludzkiego może tylko i wyłącznie skorzystać. Odszedł też znany w świecie fizyki Hal Lewis, który był tak naprawdę najbardziej oburzony na ClimateGate. To pamiętacie, jak w zeszłym roku z Uniwersytetu w Nowej Anglii, zdaje się, wyciekły dokumenty, które dowodziły temu, że tak zwani globalni ocieplacze mocno zawyżali statystyki. Po prostu wiedzieli doskonale, kto na mieście rozdaje pomarańcze i okazywało się, że te wykresy były nieźle nagięte. Obaj ci naukowcy popierali Baracka Obamę w 2008 roku, kiedy ten startował na prezydenta. To był dosyć taki znany ruch, że te naukowcy są wszyscy z barakiem i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie dr Giawer podpisał list, łącznie z innymi, z całą setką innych naukowców, który mówił prezydentowi Barackowi Obamie, żeby nie dał się nabrać właśnie na tą całą ściemę. Doktor Hal Lewis napisał, że Climategate, właśnie te wycieknięte papiery, to był największy przekręt, jaki w ogóle można, z jakim on się w życiu całym swoim spotkał. Tu już nie tylko kwestia wykresów, w tym momencie będzie trzeba też naprawiać album, który Times wydaje, tak jeszcze wracając na sekundkę, znaczy zostając na momencik przy temacie globalnego ocieplenia, Times wydaje Atlas Świata, co jakiś czas okazuje się, że będzie trzeba poprawiać mapę Grenlandii, ponieważ któryś z naukowców nie sprawdzał, nie potwierdził, wydawcy pomylili czynnik grubości lodu z tym, czy ten lód znikł. Według atlasu w jego obecnym wydaniu, według najnowszego wydania, w jego obecnym kształcie, pokrywa lodowa na Grenlandii zmalała o 15%, a rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. Tak naprawdę na tym terenie, który był biały, a już nie jest biały, pokrywa lodowa zmalała o 15%, w sensie grubości. To nie znaczy, że jest o 15% mniej śniegu na Grenlandii. Czyli ktoś pomylił jeden czynnik z drugim. Nie wiem, nie wiadomo, czy przypadkowo, bo raczej trudno pomylić te dwa czynniki ze sobą. Tam cały czas jest śnieg, tylko akurat na tym terenie, który znikł, nie wiadomo, te zniknięte parówki, jak było w Misiu, na tym terenie ten śnieg jest cały czas, tylko jest po prostu 15% chudszy. Według Atlasu, Timesa, nie ma tam śniegu w ogóle. Oczywiście takie pomyłki, nie wiedzieć czemu, nie zdarzają się w drugą stronę. Ale cóż, tu jeszcze a propos wyciekniętych informacji i znikniętych parówek, wyciekły ponoć teraz z Unii Europejskiej jakieś papiery. Okazuje się, że do 2050 roku prąd podrożeje o 100%. Czyli jeśli według unijnych specjalistów do 2050 prąd podrożeje o 100%, to ja bym się spodziewał 1000% spokojnie. Oni zawsze tacy są, nie? Na zasadzie, ale w przyszłym roku przewidujemy wzrost i nagle spadek 7%. Nie wiadomo, nie przewidzieliśmy tego, ojej. A przecież mamy najmądrzejszych ekonomistów, chociaż ekonomów się powinno mówić, a nie ekonomistów. Najwyższy skok ma być w latach 2020-2030, to chyba przez te szatańskie dwudziestki i tak dalej, i tak dalej. No i to tyle. To a propos wyciekniętych informacji, to tyle. Jest mniej mądrych głów w amerykańskim Stowarzyszeniu Fizyków właśnie przez machloje klimatyczne. No ale cóż, piosenka nadal gra, nie? Jakby nikt nie zwraca na to uwagi generalnie. Fizycy się buntują, wiadomości wyciekają, ale nie, nadal trzeba walczyć ze zmianami klimatu. I nadal nasi wielcy mędrcy, ci, którzy oczywiście jeszcze nie wystąpili z tego klubu, będą krzyczeć o tym, jak to człowiek pogryzł psa. Dzisiaj usłyszycie o tym, że człowiek ugryzł psa. To znaczy, że nie ma zmian klimatycznych i to wszystko jest bujne i to nie człowiek powoduje. O tym będziecie słyszeć, bo to jest news. Dzisiaj napisać, że to wszystko jest bujne, to jest news. Bo w czasie, gdy my mamy najzimniejszą zimę od 30 lat, w Brazylii są największe upały od 40 lat. I być może jak zbilansuje się kulę ziemską w ciągu tego roku, który minął, to znowu będzie o 0,1 stopnia wyżej, a nie mniej. Mimo że u nas poprzez statystyczne, przypadkowe działania jest najzimniej od 30 lat. Przed Państwem antyniusy. Podczas ostatniego szczytu europejskiego, który odbył się w minionym tygodniu w Warszawie, goście ustalili, iż konieczny jest nowy, bardziej integracyjny plan ustalania europejskich konferencji. Szkoda marnować ciepłe miesiące na szczyty w Norwegii czy Finlandii, zaproponował unijny szef alokacji konferencyjnej Adolfo Turiz. Komisarz specjalnej grupy do spraw zjazdów zwołał pozaplanowe posiedzenie, na którym ustalono nowy, bardziej solidarny grafik. Kolejny zjazd europejski w Cannes, zaplanowany na przyszły miesiąc, odbędzie się jeszcze według starego rozkładu. Bankierzy z Wall Street zgodzili się przystać na żądania okupantów. Jeszcze w tym roku pierwsza część maklerów pójdzie w cholerę, a Departament Skarbu do końca roku zlikwiduje przestarzałe praktyki kapitalistyczne, na miejscu których wprowadzone zostaną zrównoważone i bezpieczne na spekulacje pryncypia sprawiedliwego i wspólnego rynku redystrybucyjnego. Ostatecznie potwierdzone zostały informacje o śmierci ściganego od wiosny dyktatora sowieckiego Władimira Putina, zwanego Białym Katem Kremla. azjatycka rewolucja tym samym weszła w ostatnią fazę demokratyzacji regionu. Pomijając Chiny, które odmawiają zakwalifikowania ich do Azji, twierdząc, że same są kontynentem, biały kat Kremla był ostatnim dyktatorem pomiędzy Tokio a Mińskiem. To były antyniusy. In that land, our freedom will start slipping through our hands. agenttomasz.pl. A teraz, na początku drugiej części naszych obrad, numer 8. Następna informacja składa się z tak naprawdę z dwóch małych informacji, a tą większą z tych dwóch można podsumować chyba tylko nagłówkiem, bo właśnie przeczytałem sobie tak nagłówek, przygotowując się do tego wejścia i mówię, kurczę, ten nagłówek jest puentą tej całej informacji. Uwaga, brzmi on tak. Ministrowie finansów grupy G20 dali Unii Europejskiej 8 dni na podjęcie akcji ratowania strefy euro. Nie wytrzymałem do końca zdania na poważnie. Przepraszam wszystkich. Bardzo serdecznie. Ministrowie finansów grupy G20 dali Unii Europejskiej 8 dni na podjęcie akcji ratowania strefy euro. Moi drodzy, cóż za wspaniały nagłówek. Będzie 8 dni w ogóle. Wszystkie stresy natychmiast nam przejdą. Szefowie finansów grupy zrzeszającej 20 najbogatszych krajów świata wezwali kraje członkowskie Unii Europejskiej do natychmiastowych działań, których celem ma być powstrzymanie kryzysu zadłużenia. Akcja ta ma zostać podjęta podczas szczytu Rady Europejskiej 23 października. Ale tak na dobrą sprawę, to będą o tym gadać nie 23 października podczas szczytu Rady Europejskiej, tylko 3 albo 4 listopada w Cannes. To jest kolejny zjazd G20 i tam będzie właśnie z Radą Europejską to wszystko dyskutowane. Generalnie chodzi o to, że ministrowie finansów Unii Europejskiej muszą odpowiedzieć na naciski członków grupy G20, takich jak Francja, Brazylia czy India, którzy są ogromnie zaniepokojeni tym, że Europa jest w kryzysie. Naprawdę bardzo nam mocno współczują. Boją się tego, że jeśli Europa nie zapanuje nad własnym kryzysem, to ten kryzys gdzieś tymi nieszczelnymi granicami Schengen rozpłynie się na kutrach rybackich i dotrze do Indii, dotrze do Brazylii i tam wtedy, prawda, rozgromi ichniejszą pnącą się i postępową ekonomię i gospodarkę. Nici z tego będą w ogóle, a przecież jest tak wspaniale. Dlatego przede wszystkim Indie i Brazylia proponują pani Christine Lagarde, tej, co podrywała pokojówki? Nie, ona jest, oczywiście kontynuuje tradycję podrywaczy pokojówek, żeby zczterokrotniła budżet Międzynarodowego Funduszu Walutowego i żeby tymi pieniędzmi zagasiła pożar, prawda? Rzucała tymi banknotami w ognisko i przez to nasze ognisko kryzysu bardzo szybko zgaśnie. Pani Christine Lagarde, która jeszcze niedawno mówiła o tym, że ten budżet musi być, ja to nazwałem przepoczwarzony, ale bo to nie wiem, nigdy nie używałem, jak można coś poczwórzyć, nie? Podwoić, potroić, ale później co się dzieje? Jaka jest prawidłowa forma języka polskiego? Wiecie? radio@agenttomasz.pl, napiszcie mi, bo ja nie wiem. Przepoczwarzyć według mnie było jakimś takim, nie wiem dlaczego, ale to słowo mi się wydaje najbliższe temu, co może się wkrótce wydarzyć. Ten budżet 281 miliardów w tym momencie wynosi. On, bezpiecznie mówiąc, będzie podwójnie podwojony. Właśnie wskutek tego apelu krajów G20, które Unii Europejskiej dają 8 dni. Bardzo piękny apel, bardzo mi się podoba. No, dlaczego nie 6? Szybciej byśmy sobie z tym poradzili. Albo jeden dzień, 6 godzin w ogóle. Jeden sezon 24. Co do tego jeszcze takiego malutkiego uzupełnienia, to ja tutaj znalazłem taką rzecz. Wiecie, że granica Macedonii z Grecją jest zamknięta na skutek greckiego kryzysu? Nie wymyślili tego Macedończycy. Oczywiście nie wszystkie granice, nie wszystkie przejścia graniczne, nie cały czas. W sumie 80 dni od czasu wybuchów tych wszystkich zamieszek w Grecji Macedonia obliczyła swoją stratę na 20 milionów dolarów i właśnie dlatego macedoński minister finansów Zoran Stavreski zwrócił się do Unii Europejskiej w ubiegły piątek, żeby jak najszybciej ogłosiła bankructwo Grecji, bo to jest już nieuniknione i nie ma co w ogóle ściemniać, to bankructwo jak najszybciej, to jest stan rzeczywisty. Więc po prostu przestańmy opowiadać bajki, przestańmy robić jakieś fikołajtki, żeby tylko Grecja wytrzymała jeszcze kolejne 2 tygodnie. Niedługo już chyba cała Grecja, całe 11 milionów będzie tam strajkować i koszty sprzątania po tych demonstracjach wyniosą więcej niż cały ten fundusz wykupu Grecji. Zresztą zajmujemy się Grecją, a o wiele poważniejsze rzeczy dzieją się we Włoszech czy we Francji w tym momencie, a to są o wiele większe gospodarki. Dobra, ale to by było na tyle. Don't mess with Zohan był kiedyś taki film z Adamem Sandlerem. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to lećcie do wypożyczalni po kasetę Don't mess with Zohan. With the Zohan, dokładnie tak był tytuł. Tu w tym momencie jest Don't mess with the Zoran. Zoran Strawecki, minister finansów Macedonii, apeluje do Unii Europejskiej, żeby jak najszybciej stwierdziła, że białe jest białe, czarne jest czarne, a Grecja jest bankrutem. Numer 7. Informacja z portalu kibicerazem.pl. Wejdźcie na ten portal natychmiast, jeśli mi nie wierzycie. Jeśli wydaje wam się to niewiarygodne, to piszcie maile do webmasterów tego portalu, bo ja znalazłem tam newsa, który mnie totalnie rozwalił. To znaczy bardzo często tego typu newsy można było znaleźć w książkach Husiaka. Ja nie pamiętam, czy to w Mitologii Świata bez klamek, czy w Stuleciu Kłamców znajdowały się takie rzeczy, że dziewczyna, która, czy kobieta już, która udawała, że była ofiarą rasistowskich ataków, napisała książkę, scenariusz filmowy, zarobiła miliony, później się okazało, że wcale nie jest Żydówką, wcale nie była na Majdanku, wcale nie była w Auschwitz, wszystko było ściemą, że później ktoś napisał na murze jakieś rasistowskie hasło i było wielkie halo, prasa przyjechała, fotografowała ten napis na murze, później okazało się, że to hasło, które miało tam być kierowane do obywateli o ciemnej skórze, zostało napisane przez ciemnoskórego, żeby właśnie uwrażliwić społeczeństwo na to, jak wiele jest rasizmu i dokładnie, to są rzeczy, które brzmią niewiarygodnie tak na dobrą sprawę. Ale właśnie coś takiego zdarzyło się i taki news czytamy na stronie kibice-razem.pl w piątek 14 października z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenia Nigdy Więcej, moje ulubione stowarzyszenie, oraz Polskiego Stowarzyszenia Byłych Piłkarzy. Nie wiedziałem w ogóle, że takie istnieje. W 4 miastach gospodarzach Euro 2012 odbyła się impreza pod nazwą Polska jest dla wszystkich. Fajnie, ale tu jeszcze nic złego się nie wydarzyło. Politycy w towarzystwie dzieci, piłkarzy i osób niepełnosprawnych zamalowywać mieli rasistowskie napisy na murach wokół stadionów. No, według mnie szczytna idea, oczywiście, jak najbardziej. W Gdańsku inicjatywa natknęła na nieoczekiwany problem. Zgadnijcie, jaki? Przyszli rasiści i rzucali w nich jajkami? Nie, gorzej. Na murach wokół stadionu przy ulicy Traugutta nie stwierdzono bowiem żadnych ksenofobicznych haseł. No to chyba w zasadzie dobrze, nie? To jest lepiej chyba, to nie jest zła wiadomość. W roli głównej wystąpił więc rasistowski transparent stworzony na tę okazję przez organizatorów imprezy. Rasistowski transparent Nie jesteś Polakiem wynocha. Musiano taki transparent wywiesić. Organizatorzy przygotowali transparent Nie jesteś Polakiem wynocha na skutek braku laku i dzieciaki się wyżywały na tej nie wiem, kukle, na tej marzannie w ogóle rasistowskiej. No, na czymś trzeba, prawda? W ramach walki z rasizmem. Bardzo podobna sytuacja, nie wiem, czy słyszeliście, wydarzyła się bardzo niedawno, ostatnio we francuskim Starbucksie. Tam jeden klient, uczucia estetyczne zostały obrażone i jego uczucia, nawet nie estetyczne, ale takiej empatyczne, można bardziej powiedzieć, zostały urażone, ponieważ w Starbucksie, wiadomo, klienci przychodzą, zamawiają sobie latę i siedzą 3 godziny przy swoich iPadach, a jako ludzi, których stać na latę w Starbucksie i których stać na iPada, bardzo często noszą przy sobie pieniądze, prawda, i są ludźmi dosyć zamożnymi, więc tak też oni padają ofiarami różnych kieszonkowców i Starbucks okazuje się być świetnym miejscem, bo tam ci wszyscy ludzie lubią przebywać, więc jest łatwiej, nie trzeba ich szukać po ulicy i wiadomo, że zarobek takiego kieszonkowca jest pewny. Pojawiły się plakaty w Starbucksie, które pokazują sytuacje takie właśnie tam, wiecie o co chodzi, zaciemnione. Chodzi o to, żeby właśnie trzymać ręce i pilnować swojego dobytku, bo jeśli nie pilnuje się swojego dobytku, to na pewno znajdzie się apstyfikant, który będzie się chciał tym dobytkiem jak najszybciej zająć, prawda? Okazało się, że na jednym z tych obrazków osoba, która jest w roli złodzieja występuje w tej scence rodzajowej, jest ciemnoskórym obywatelem. Natychmiast oczywiście zrobił się zrobił się szum, SOS Rasizm, taka organizacja zaczęła tam naciskać. Starbucks próbował się bronić, że oni generalnie mają też takie plakaty, na których są ludzie o innych rasach i jest jakaś biała kobieta, która jest złodziejem. To w żaden sposób nie przekonało działaczy, aktywistów i innych wrażliwców. Absolutnie to nie ma znaczenia. Ważne, że jednym ze złodziei był człowiek o ciemnej skórze i Starbucks wycofał plakaty z sieci swoich kawiarni, przynajmniej na terenie Francji. No to nie wiem, no. Następna w kolejce mała czarna na wynos. Zawsze robić coś dla rolników, a teraz naprawdę bez ogólników. Od lat program mamy dopracowany, brzmi głos sojka na nas barany. My jak małe zadamy 100 milionów, wybudujemy 3 miliony domów. Samotne matki będzie spać na wszystko, na wsi peron i torowisko. My chcemy zrobić wyspę czerwoną, by facet z mężem i kobieta z żoną mogli pokazać pośladki bezpiecznie, niech powiada pęcza na wietrze. My mieliśmy też wyspę w planach, niestety nastąpiła drobna zmiana. Każdy już wie, że królowie są nadzy. Nasz program pozostać u władzy. W koło i w koło polityka upiorna. Nie znudziła się jeszcze banda czworga. Urządź bandę czworga na cacy. Niech poszukają normalnej pracy. Urządź bandę czworga na szaro. Niech wynik wyborów kojarzą z karą. Urządź bandę czworga na dobre. Wpuść w gniazdę wyborczą kobrę. Nie chcesz być nadal ofiarą losu. Po prostu na nich nie głosuj. W ostatnich odcinkach zaglądaliśmy do Parlamentu Europejskiego, żeby posłuchać Nigela Farage'a, posła United Kingdom Independence Party, i nie chciałbym, żeby to się stało tradycją. To znaczy oczywiście zawsze, jeśli uda mi się wyczesać na internecie coś ciekawego, co powie ten przedstawiciel, chyba jeden z niewielu przedstawicieli zdrowego rozsądku, to staram się oczywiście, żeby to znalazło się w agencie, gdyż wiem doskonale, że coś takiego nie znajdzie się w mediach mainstreamowych i bardzo rzadko nawet znajduje się w tych mediach internetowych. No ale cóż, ale tak cały czas walić po łbie moich słuchaczy tym biednym Farage'em, to byłoby trochę chyba monotonnie, więc dzisiaj pozostaniemy przy United Kingdom Independence Party i dwa razy, nie wiem czy można użyć takiego zwrotu, spotkamy się z posłem o nazwisku Hannan. To jest ta sama opcja, w miarę zdroworozsądkowa, i mamy dwa krótkie strzały, dwie krótkie jego wypowiedzi. No trudno, no w Parlamencie Europejskim ma się tylko półtorej minuty, więc trzeba się bardzo mocno streszczać. I takie dwa krótkie, ozdobne kamyczki do dzisiejszego ogródka. Przed nami pierwszy z nich. Głos ma Daniel Hannan. Dziękuję, panie przewodniczący. Tak więc do tego się to wszystko sprowadza. Naszą reakcją na kryzys zadłużenia ma być zapożyczenie się na sumę autentycznie niewyobrażalną. Jeśli wierzyć sprawozdaniom, 2 tryliony euro. Nasze umysły nie zostały przystosowane do ogarnięcia sum o takich skalach. To wychodzi całkowicie poza wykres. Dwa pytania wcisną się na usta. Po pierwsze, kto może być żyrantem takiej pożyczki? Pożyczka ma być gwarantowana przez Europejski Bank Centralny, ale po latach skupowania długów śmieciowych z krajów strefy euro, Europejski Bank Centralny nie jest już dobrym i wiarygodnym bankiem. Tak więc gwarantem tej pożyczki będą podatnicy, także podatnicy Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Portugalii i Grecji. Drugie pytanie. Od kogo zamierzamy pożyczyć tę sumę? Gdyby ktoś miał pod ręką 2 tryliony euro, nie sądzicie, że już dawno by coś z nimi zrobił? Tak naprawdę pożyczamy od przyszłych pokoleń. Według słów poety, Bóg Wszechmogący gromadzi w niebiosach armię, która uderzy w Twe dzieci jeszcze nienarodzone. Obarczamy nowe pokolenia niespotykanym poziomem długu. My wracamy do podsumowania cotygodniowego. Z panem Danielem Hannanem jeszcze dzisiaj raz się spotkamy. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno rewizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 6. W tym sezonie już staje się dwukrotnie zajmowaliśmy się sprawą Solyndry. The true engine of economic growth will always be companies like Solyndra. Czyli tej kalifornijskiej fabryce paneli słonecznych, która dostała granta na $535 milionów, po czym we wspaniały sposób zbankrutowała. Tam, oczywiście każda firma może zbankrutować, nikt nie wie, co się stanie, ale okazało się, że to bankructwo było we wspaniały, przemyślny sposób tak zorganizowane, że kiedy już wszyscy wiedzieli, że to zbankrutuje, to nagle zmieniono umowę dotyczącą kredytu. No cóż, ten kredyt był zabezpieczony przez podatników, więc można było umowę zmienić i w tym momencie pierwsi do spłacenia są prywatni inwestorzy, którzy nie wiedzieć czemu mają dokładnie takie same imiona i nazwiska i kody pocztowe i numery telefonów jak najwięksi sponsorzy kampanii prezydenta Baracka Obamy. Mi się wydawało, że ta Solyndra w jakiś sposób zagości na antenie polskich mediów, ale jakoś tak nie wiem, chyba w ogóle nie przeczytałem polskiego artykułu a propos Solyndry. Chyba było coś rzeczywiście w Gazecie Wyborczej, raz się pojawiło, ale to chyba tak w ramach, że Barack Obama rozkręcił 30 czy 40 nowych projektów na zieloną energię i jak do tej pory tylko jeden się nie udał. Bardzo zmyślny sposób opisania Solyndry, skandalu z Solyndrą tak naprawdę. Taki sposób, żeby Barack Obama wyszedł z tego obronną ręką. To, co mam przed sobą, to jest jakby Solyndra w miniaturze. To już jest malutka informacja, szybko przejdźmy przez nią, proponuję. Ona udowadnia, że administracja Baracka Obamy nie tylko wynagradza ludzi, którzy sponsorowali prezydenta Baracka Obamy w czasie jego jeszcze starań, kiedy był kandydatem. To nie są tylko biznesy, nie tylko jakby zwycięzcami w tym systemie sprawiedliwości społecznej, nie są tylko znajomi oraz ludzie, którzy w jakiś sposób przysporzyli się dla dobra sprawy, jeśli można tak to określić. Pomijmy już wchodzenie i zagłębianie się w to, o jaką sprawę tak tam naprawdę chodziło. Drugą grupą ludzi, która skorzysta na państwowych funduszach, będzie każdy, kto nie miał pomysłu na biznes, który mógłby zarobić jakiekolwiek pieniądze, który nie miał nigdy pomysłu na coś, co by się mogło ludziom przydać, spodobać, nie wiem. Czyli generalnie nieudaczników. A jeszcze takim specjalistycznym jakby rodzajem nieudaczników są przestępcy podatkowi, a w zasadzie recydywiści podatkowi, którzy nigdy w życiu nie potrafili założyć normalnego interesu, który by nawet wyszedł na zero, oszukiwali na podatkach, coraz to lądowali w więzieniu, wychodzili z więzienia, dalej oszukiwali na podatkach, non-stop wisieli komuś jakieś pieniądze i teraz się okazuje, że tacy ludzie znajdują się jakby na początku listy tych, którzy mogą skorzystać na państwowych funduszach, bo to oni przecież zostali odrzuceni przez zły i podły kapitalizm. A jeszcze lepiej będą miały te firmy, jeśli na przykład wystartują w jakimś funduszu dotyczącym i połączonym z promowaniem zielonej energii, podobnie jak Solyndra w zasadzie, i w którym to podaniu o dofinansowanie będzie dużo słów typu tam alternatywne paliwa, prawda, słoneczna energia itd., itd. Taką firmą w stanie Tennessee była Mountain Plaza Incorporated. To była działalność jednego małżeństwa. Małżeństwo miało na nazwisko Lewis i małżeństwo państwa Lewisów otworzyło firmę, która polegała na tym, że kierowcy tirów mogą zatrzymywać się w takim małym zajeździe i tam ich kabiny będą ogrzewane albo chłodzone za pomocą takich elektronicznych odkurzaczy. Takie jakby, jak widziałem zdjęcia tego placu, to wygląda jak budki przy wjeździe na autostradę. Bardzo dziwny system. W tym momencie te wszystkie budki są oczywiście w kartonach i poprzykrywane drewnianymi, w jakimś drewnianych takich szałasikach, żeby tam się nie kurzyło, deszcz nie padał i żeby nikt tego nie ukradł, ponieważ oczywiście firma zbankrutowała. Firma dostała $424 tysiące w ramach tego Stimulus Fund, czyli pakietu stymulującego ekologiczną, społecznie sprawiedliwą gospodarkę. Jak się tylko zagłębiłem w tą historię tej całej firmy, to okazało się, że ten pan Louis wypełnił oczywiście wszystkie papiery, ale w momencie, w którym wyrabiał papiery, już wiedział, że zbankrutuje. Znaczy, ubiegał się o ten stymulus, prawda? Ale już wiedział, że zbankrutuje. Dwa tygodnie później dostał tą zapomogę, wisiał na 2 miliony dolarów w sumie w tym momencie wcześniej. Oczywiście żaden interes mu nigdy wcześniej nie udał. On był na zwolnieniu warunkowym, wisiał mnie jakiś już, oskarżony było wielokrotne. 31 zarzutów miał o oszustwa podatkowe, o wyłudzanie zwrotów podatkowych. Łącznie chodziło o jakieś 10 tysięcy dolarów. Oprócz tego 70 tysięcy dolarów był winny różnym państwowym firmom, od których coś tam powyciągał. Już nie wiem, tu generalnie tylko chodzi o samą sumę. Zaciągnięty kredyt na 2 miliony dolarów. Nie wiem, kto udzielił mu tego kredytu tak w ogóle. I już kiedy wiedział, że cała ta jego impreza rozbije się o skałę, wystąpił o kredyt właśnie ekologiczny. Ten kredyt ekologiczny został mu przyznany. Długo to nie potrwało. Firma oczywiście splajtowała. W tym momencie bank oczywiście to przejął, próbował to sprzedać i nic z tego nie wyszło. Więc jest to pocieszająca informacja, że nie tylko znajomi królika dostają w systemie sprawiedliwości społecznej pieniądze, oczywiście podatników, no bo któż inny za to zapłaci? Za to zapłacą ci, którzy mieli pomysł na to, na coś, co by się ludziom spodobało, na coś, za co ludzie dobrowolnie chcieliby zapłacić, płacą i z tych podatków firm, które działają w sposób sensowny, rząd, akurat w tym przypadku rząd stanu Tennessee, będzie ratował dobre imię, bo chyba tu tylko i wyłącznie dobre imię można uratować, albo tylko i wyłącznie można o to walczyć, bo czy się uratuje dobre imię tych wszystkich stymulujących, jakie ładne słowo, i ekologicznych projektów, no to co do tego pewności nie ma. The true engine of economic growth will always be companies like Cylindra. Numer 5. Tą informację mógłbym zacząć tak. Wynagrodzenia dla zarządu państwowej australijskiej firmy NBN Company, budującej za pieniądze państwowe narodową sieć szerokopasmową, wyniosły w ostatnim roku podatkowym 8,5 miliona australijskich dolarów. Informacja gratka dla fanów darmowego, państwowego, socjalnego, społecznego, solidarnościowego i zintegrowanego internetu. No ale cóż, jest to jakaś Australia, nie? Co nas ta Australia obchodzi? 403 miliony dolarów straty wykazała na koniec czerwca firma budująca ten właśnie tą narodową sieć szerokopasmową w Australii. Jedynymi źródłami jej przychodów są odsetki od lokat bankowych, ale kogo by to obchodziło w Polsce, że gdzieś na drugiej półkuli, gdzie w ogóle chodzi się na głowie i grawitacja oznacza zupełnie co innego, kogo by to w ogóle tak naprawdę obchodziło? Więc przeskoczmy do Lublina. Ja tutaj przejrzałem informacje z Lublina. Bardzo ładne miasto, polecam. Bardzo sympatyczne, przyjemne, spokojne, niezatłoczone, dużo młodzieży, same uniwersytety na każdym rogu. Jak czytałem o tym, co się teraz wydarzyło w Lublinie, to pomyślałem, że właśnie włodarze lubelszczyzny biorą przykład z maklerów Wall Street, ale tak z lat 2002-2006 mniej więcej. Jeszcze nawet można by się było cofnąć, bo problem derywatyw zaczął się tak naprawdę rozwijać. Ta bańka powstawała jeszcze za czasów Clintona, ale to jest znowu przeszłość, znowu nie ten zakątek świata, o którym chciałbym opowiedzieć. W budżecie Lublina powstała luka, która wynosi mniej więcej 70 milionów złotych. No teraz, gdzie się człowiek nie odwróci, to są jakieś luki, prawda? Albo strajki. Takie papierosy mogłyby nazwać. Luka i strajk. Luki i strajk. W założeniach miało być 100 milionów w budżecie, ale wpłynęło tylko 30. Kwestia polega na tym, że urzędnicy lubelscy, chyba w porozumieniu z wróżkami, stwierdzili, że w przyszłym roku będą mieli 100 milionów wpływów w budżecie ze sprzedaży działek budowlanych. Więc postanowili już te pieniądze wpisać do budżetu i już tymi pieniędzmi rozporządzać. Po drodze okazało się, że chyba wróżka miała trochę mętną tą szklaną kulę. I tylko 30 milionów wpłynie do budżetu, ale głupi ten, co by się przejmował. Już prezydent Lublina Krzysztof Żuk wszystkich uspokaja. Spowolnimy harmonogramy części inwestycji zrealizowanych w tym roku w taki sposób, żeby można było za część zapłacić na początku przyszłego roku. Czyli problem wydaje się być rozwiązany. Niewykluczone, że będzie trzeba również podnieść lokalne podatki, które w zasadzie i tak trzeba byłoby w przyszłym roku podnieść ze względu na wzrost inflacji. Inflacja, bardzo, bardzo ciekawy według mnie pretekst do podniesienia podatków. Obecne podwyżki byłyby z kolei spowodowane koniecznością zaciągnięcia przez miasto kredytów, które w jakimś stopniu rekompensowałyby stratę wspomnianych 70 milionów. No nie, no zawsze, zazwyczaj jak komuś brakuje pieniędzy, to rekompensuje to kredyt. To jest oczywiście. Więc kredyty tutaj zrekompensują strefę wspomnianych 70 milionów. Nie ulega to frekwencji i vice versa. Miasto próbuje pozyskać pieniądze z awaryjnej wyprzedaży, próbuje inne tam parcele sprzedać, którymi już zainteresowani są inwestorzy. Tak więc wydawało się przez moment, że będzie to problem dla Lublina, że niestety wydali pieniądze ze sprzedaży, na którą liczyli, a która to sprzedaż nie doszła do skutku. Nie wyciągnęli żadnej nauki chyba z bańki spekulacyjnej i z problemu derywatyw tak naprawdę, jeśli chodzi o Wall Street. No ale gdzie Wall Street, a gdzie Lublin? No, bez przesady. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself. Are you better off than you were 4 years ago? Naszym obradom towarzyszy rosnąca temperatura w partii i społeczeństwie. Numer 4. Śledząc na bieżąco doniesienia, pasjonujące doniesienia ze świata Parlamentu Europejskiego, z tego mikrokosmosu, tego świata wewnątrz kontynentu, można byłoby powiedzieć, tego równoległego wszechświata nawet. Nie trudno zauważyć, że bardzo dużo konkursów jest organizowanych przez posłów z Polski, zdaje się pani Róża Thun, czy ta pani Bilderberg, Ottenberg, von Klinker, tam coś takiego. To cały czas tam się pojawiają te nasze polskie posłanki, są jakoś tak bardzo wyjątkowo aktywne w organizowaniu różnego rodzaju konkursów, tam moja gmina, twoja gmina, moja wina, moja bardzo wielka gmina i tak dalej, i tak dalej. Tych konkursów jest tam cała masa i można wygrać na przykład rozmowę z Różą Thun albo czat wideo tam z Barroso czy coś takiego. Są przeróżne nagrody, albo dostać też iPhone'a czasami używanego z drugiej ręki, ale jest tych konkursów mnóstwo. Śledząc też te same mailingowe listy, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że strefa euro się sypie i Simon Wolfson, generalny dyrektor brytyjskiej sieci, bardzo poważnej sieci sklepów odzieżowych Next, zasiadający w Izbie Lordów konserwatysta, postanowił rozpisać konkurs, no już nie na laptopa, już nie na czat wideo z Van Rompuyem, tylko na bardzo poważną sumę, ponieważ chodzi tutaj o 250 tysięcy funtów, kupa kasy. Jeśli chodzi o nagrody dla ludzi zajmujących się ekonomią, to jest druga, ona jest jednorazowa niestety, ale to jest druga zaraz po ekonomicznym Noblu nagroda, jaka istnieje. Więc słuchajcie, nie w kij dmuchał. Kwestia polega na tym, że pan Simon Wolfson jest zatroskany, mówiąc w sposób przystępny, losami strefy euro i oczywiście on by bardzo chciał, żeby to wszystko się wyrównało, uspokoiło i żeby zapanował święty spokój, ale uważa, że wiadomo, przyzorny, zawsze ubezpieczony, czy jak to tam było, i on wolałby się porozumieć z najjaśniejszymi, jak to sam powiedział, najjaśniejszymi umysłami Europy, a może i nawet świata, i ogłosił konkurs na plan wyjścia ze strefy euro, czyli jak już okazuje się, te wszystkie plany socjalistyczne, wspaniałe, postępowe, progresywne zawiodą. Oczywiście liczymy na to, że nie zawiodą. Ja jestem przekonany, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy, choćby nawet miał z 10-krotnić swoje tam podwoje finansowe, to wyciągnie choćby i nawet za uszy i Grecję, i Włochy, i Hiszpanię, i to jeszcze wkrótce oni będą spłacać kredyt Niemców, który Niemcy zaciągną, żeby spłacić wcześniej Grecję. Bardzo logiczne redystrybucja w najlepszej i czystej postaci. Tak, ale gdyby to się nie udało, no to oczywiście prowokacja, ale gdyby to się miało nie udać, to dobrze, żeby te tęgie umysły przyniosły jakiś pomysł i może zacząć warto byłoby już teraz. Nawet gdyby ta praca zwycięska miała tylko i wyłącznie wylądować w szufladzie, no to cóż, ten pan zarządzający tymi sklepami Next, współwłaściciel tej całej sieci, kasy ma więcej niż Eskimosi lodu i jest w stanie 250 tysięcy funtów na takie dziełko przeznaczyć. Cóż, jego kaprys, jego kabona, jego klocki, proszę bardzo. Ale możecie siąść i napisać plan, jak wyjść ze strefy euro. I uwaga, domyślam się, bo troszeczkę już żyję na tym świecie, bynajmniej nie chodzi o to, żeby na jednej karcie napisać mazakiem jak najszybciej. Ja podejrzewam, że taka praca raczej nie zostanie zakwalifikowana, chociaż na pewno jest to jakiś pomysł, jest to jakaś propozycja. Jak mówi pan Wolfson, ja na równi z innymi, z większością europejskich biznesmenów, żywię nadzieję, że euro, strefa euro się ustabilizuje. Ale na wypadek takiego zdarzenia, gdyby miało się coś takiego nie zdarzyć, Europa nie może kontynuować swojego lunatykowania w kierunku politycznej próżni. Naszym celem jest zainspirowanie najjaśniejszych ekonomicznych umysłów, żeby pomogli nam wypełnić tą próżnię. Startujący w tym konkursie mogą zapobiec, uchronić Europę przed dalszym spadaniem w kierunku finansowego chaosu, który by zniszczył zarówno oszczędności, pracę, jak i powiązania społeczne. Tak więc, jeśli już macie jakiś pomysł na to, jak powinien taki plan euro wyjścia ze strefy euro wyglądać, to macie czas do 31 kwietnia. Tak więc jeśli tylko wydaje wam się, że do 31 kwietnia Unia, tudzież strefa euro nie rozpadnie się po prostu sama z siebie, to wysyłajcie 250 tysięcy funtów do zgarnięcia. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Tak tę politykę trzeba uprawiać, żeby być w tej polityce. Daniel Hannan po raz drugi. Europejski parlament, świątynia rozsądku i postępu. Panie prezydencie, gdyby był pan poważnie zadłużony, przekroczyłby pan limity kart kredytowych, z trudem dokonywałby pan spłat swojej hipoteki, co by pan zrobił? Zaczął wydawać więcej, czy wydawał mniej? Unia Europejska nie wahała się w swojej zbiorowej odpowiedzi na to pytanie. Jej odpowiedzią na kryzys zadłużenia jest olbrzymie powiększenie długu, pogarszając warunki w krajach, które borykają się z obecnymi zobowiązaniami. Zamiast skorygować błędne inwestycje dekady taniego kredytu, nagradzamy te inwestycje przez dokapitalizowanie banków, a zaraz potem całych krajów. W tym momencie polityka wykupów osiągnęła swoje apogeum. Według doniesień, Fundusz Stabilności Finansowej zostanie pomnożony przez 4, by móc się jeszcze bardziej zadłużać. Dochodzimy do sumy 2 trylionów, sumy niemożliwej do ogarnięcia przez umysł. To jedyny logiczny koniec rozpoczętej niedawno polityki pożyczania. A kto ostatecznie stanie za tym funduszem? Podatnicy strefy euro, m.in. podatnicy Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Włoch. Drodzy panowie, czy wyście oszaleli? W tym drugim wystąpieniu Daniel Hannan powtórzył mniej więcej tą samą puentę, którą miał w pierwszym wystąpieniu, no ale wiecie jak to jest. Może się okazać, że miłościwie nam paniującym w parlamencie i w Komisji Europejskiej takie coś będzie trzeba jeszcze powtórzyć i 98 razy. A i to nie wiadomo, czy pomoże. Okej, wracamy do ostatniej części naszego cotygodniowego podsumowania. agenttomasz.pl Numer 3. Wiadomość, która wydaje mi się bardzo kontrowersyjna, wiadomość z Polski, przed nami teraz na biurku. Próbowałem, to jest tak, to co mam tutaj na biurku to jest PAP generalnie, czyli doniesienie bardzo krótkie, rzetelne, ale cóż, mało poetyckie, mało emocjonalne, bardzo prosta historia. Próbując dowiedzieć się czegokolwiek więcej na temat tego zdarzenia, znalazłem w internecie cytat, dokładnie z tego, co mam na karteczce przed sobą teraz tutaj w ręku, chyba w 100 egzemplarzach, to znaczy portale typu tam radio, Onet, nie Onet, gazeta i tak dalej, wszyscy rzucają dokładnie to samo. Oczywiście nikt nie przypisuje sobie autorstwa tego artykułu, ale no, Dlaczego nikt nie zainteresował się tą sprawą głębiej? Dlaczego mamy tylko i wyłącznie dwa proste akapity, które mówią mniej więcej tak. Sąd Najwyższy uniewinnił dzisiaj mężczyznę skazanego w latach 60. ubiegłego wieku na rok więzienia za to, że braki na rynku mięsa i wędlin przypisywał wizycie przywódcy ZSRR Nikity Chruszczowa i negatywnie wyrażał się o władzach PRL. Wszystko to miało się dziać ponoć w autobusie, który gdzieś tam jeździł po województwie kieleckim. Był to bojowy egzamin sprawności, organizacji i dyscypliny. Ktoś usłyszał, ktoś doniósł. No i kolega Jan S., chociaż w zasadzie jak już jest niewinny, to już nie powinno, już można po chyba 60 latach podać jego nazwisko, po 60 mówię, po 50 latach można podać jego nazwisko. No ale dobra, tego trzymajmy się. Jan S. Sądy PRL uznały Jana S. za winnego popełnienia przestępstwa przewidzianego w osłabionym dekrecie komunistycznych władz z 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa. 46 rok. W autobusie PKS miał on naruszyć artykuł 22 tego tak zwanego małego kodeksu karnego, mówiący, że osoba rozpowszechniająca fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów podlega karze do 5 lat więzienia. W środę 7 sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego uniewinniło Jana S. od dokonania zarzuconego mu czynu. Ja nie wiem, może wtedy w Kielcach, w tym autobusie nie miało to znaczenia, ale zaczynam się zastanawiać powolutku, czy nie przydałaby nam się jakaś malutka chociażby reaktywacja takiego prawa. No bo przecież skoro narzekamy na komisje, te wszystkie agencje ratingowe, które prawda przyczyniły się do kryzysu, mówiąc, że jest już coraz gorzej, to czy przypadkiem większej siły nie ma taki właśnie powtórzony gdzieś w autobusie dowcip, czy wyrażona w jakimś podcaście, czy w niszowym radiu internetowym opinia o tym, że na przykład współrządzący nami w Unii Europejskiej, czy my sami rządzący w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w Radzie Europy jednocześnie wszędzie, przypadkiem nie zachowujemy się jak banda patałachów, tudzież oni w sensie, oni się nie zachowują jak banda patałachów, ale wiadomo, że oni reprezentują nas, więc w zasadzie sobie pozwoliłem na ten mały skrót myślowy. Czy przypadkiem nie przydałaby się reaktywacja takiego prawa? Do mnie coraz częściej dochodzą różnego rodzaju opinie tego typu, karykatury różnych polityków europejskich. Nie wiem, czy wolność słowa to jest najlepszy pomysł, szczególnie w okresie kryzysu. Tak więc może ten pan Jan S. rzeczywiście nie przyczynił się do braków na rynku mięsa, opowiadając dowcip w autobusie, ale czy to ma być precedensem dla nowoczesnego europejskiego prawa? Nie wiem. Pan Jan S. odsiedział swoje w więzieniu. Po 50 latach uznano go za niewinnego. Ja się, moi drodzy, obawiam, że tak to się zacznie. Najpierw po 50 latach będziemy uznawać ludzi za niewinnych, a potem wszyscy będą opowiadać dowcipy o Komisji Europejskiej w autobusie. Agent Tomasz. Jestem ofiarą wpływu Emanuela Goldsteina. Winnym wszystkich zarzucanych mi czynów. Cieszę się, że zostałem złapany. Byłem chory umysłowo. Zdrowie zostało mi przywrócone. Proszę was tylko o uznanie mojej miłości dla naszego przywódcy. Numer 2. Może się okazać, że tu i teraz na naszych oczach powstaje nowe ministerstwo. Jeśli byście się zastanawiali, gdzie byśmy potrzebowali nowego ministerstwa? Co jest nie halo? Znaczy inaczej, jaka ludzka działalność skorzystałaby na tym, że powstałoby nowe ministerstwo w Polsce, które zaczęłoby regulować wszelką aktywność, prawda, związaną z jakąkolwiek ludzką działalnością? Mi osobiście przychodzą do głowy raczej redukcje ministerstw niż powoływanie nowych ministerstw, ale okazuje się, że trzeba iść z duchem czasu i trzeba stworzyć ministerstwo tak zwanej cyfryzacji. Czym by się ministerstwo cyfryzacji zajmowało? To trwają spory jeszcze póki co. Jednocześnie też trwają spory, kto by miał stanąć na czele tego nowego ministerstwa cyfryzacji. Czy byłby to Krzysztof Kilian, były minister łączności, czy byłaby to Magdalena Gaj, obecnie wicepremier w resorcie infrastruktury. Będzie prawdopodobnie odbędzie się wspaniała telewizyjna debata na kanale TV Informatyka, ale póki dojdzie do tej debaty, to już wyraził swoją sceptyczną opinię Waldemar iPod czy iPad Pawlak. iPawlak powinno być. iPawlak. Waldemar iPawlak generalnie mówi, że niestety no, może być nieróżowo, jeśli chodzi o Ministerstwo Cyfryzacji. Wymaga to nie tylko politycznej woli koalicjantów, ale także nowego podziału kompetencji między resortami. No i Waldemar Pawlak, mimo tego, że jest fanem iPadów i mimo tego, że jeszcze niedawno wypowiadał się bardzo pozytywnie o powstaniu, o wyłączeniu, w zasadzie chodziło o to, żeby wyłączyć cyfryzację spod MSWiA, ale w zasadzie tylko po to, żeby włączyć tą cyfryzację do resortu gospodarki, czyli generalnie na poletko pana Pawlaka. Trzeba stosować różne sprytne sztuczki, żeby zwrócić na siebie uwagę. Może się okazać, że ten pomysł się nie uda i tak naprawdę każdy z ministerstw będzie musiało oddać wszystko, co jest związane z cyfryzacją, że tak powiem, wrzucić to wszystko do jednego gara i w tym garze nasz premier ugotuje, jeśli można użyć takiego dziwnego porównania, nowe ministerstwo. Już nawet Donald Tusk mówił, z czego dokładnie będzie się składać nowe ministerstwo. Więc tak, dział łączności, który teraz jest w resorcie infrastruktury, wrzucamy do gara. Dział informatyzacji, obecnie w kompetencjach MSWiA, wrzucamy do gara. Do tego najprawdopodobniej trzeba będzie jeszcze troszeczkę doprawić przez pewnymi składnikami związanymi z e-przedsiębiorczością, które też się wyłączy z Ministerstwa Gospodarki. No, czyli jakby tutaj, ja nie wiem w ogóle, czy e-przedsiębiorczość. Czym się e-przedsiębiorczość różni od przedsiębiorczości? Jeśli to jest z Ministerstwa Gospodarki i ma jakikolwiek związek z panem ministrem Pawlakiem, to najprawdopodobniej ktoś go po prostu źle zacytował, bo z tego, co ja pamiętam, to pan Waldemar Pawlak wali e przed każdym słowem. Proszę państwa, czy możemy... I tak dalej. Więc przedsiębiorczość wyciągamy z Ministerstwa Gospodarki, zamieniamy ją w zwykłą przedsiębiorczość i jeszcze do tego dział innowacyjności z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To wszystko trzeba byłoby zmieszać razem do kupy. To nie jest tak, że wyciągniemy te działy z tych ministerstw i te ministerstwa się uszczuplą w jakikolwiek sposób, a powstanie nowe ministerstwo, które będzie ważyło tyle, o ile mniej te wszystkie połączone działy, prawda, ile one stracą, to tyle będzie ważyło to nowe ministerstwo. Nie, ja prawdopodobnie podejrzewam, że tamte ministerstwa jak najszybciej pozatrudniają ludzi, żeby, prawda, nie było żadnych wklęsłości, że tak powiem, w ich strukturze i powstanie nowe ministerstwo, które oczywiście będzie przyczyniało się do tego, że będziemy na przykład mieli co? Darmowy internet. Albo będziemy mogli przez internet robić zakupy. Albo będziemy mogli sobie zakładać skrzynki pocztowe. Albo ściągać i oglądać filmy przez internet. Czyli wszystko to dokładnie, co robimy już teraz. Tylko będzie to oczywiście darmowe, czyli w rozumieniu, w języku publicznych finansów, będzie to kosztowało 4 razy więcej. Tak więc wielbiciel iPadów póki co jest bardzo sceptyczny, ale z tego, co się domyślam, chyba tylko dlatego, że mu tą przedsiębiorczość zabiorą spod jego skrzydeł. No i już jakby, no, jego obraz... Człowieka, który pierwszy w polskiej telewizji pojawił się z iPadem. To jest historyczna chwila. Myślę, że to był 34. dzień Pawlaka, tak na dobrą sprawę. No cóż, śledzimy to, nie? E-mitoza, e-mejoza i powstaje nowe ministerstwo. Potem to powołanie, składam podziękowanie za wniosek o MSW. I mam, czyszczę tak sobie ułogę. Tak to trzyma wolną rękę. Panie Marku, pan się nie boi. 2/3 Sejmu za panem stoi. Panie Marku, pan się nie boi. Cały naród murem za nami stoi. Sojusz Lewicy Demokratycznej, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji w kraju, z niezadowolenia społecznego, ze słabnotnej pozycji Polski w świecie, z straconych ostatnich kilku miesięcy, będzie głosował za powołaniem pana posła Waldemara Pawlaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Klub Unii Demokratycznej udzieli poparcia kandydaturze przedstawionej Sejmowi przez prezydenta Rzeczypospolitej pana Waldemara Pawlaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. We're trying to accomplish the demolition of capitalism. Numer 1. No dobra, myślę, że na sam koniec audycji można wspomnieć coś o Wall Street, oburzonych, nie wiem, tam wkurzonych i tak dalej. Wreszcie ktoś to przetłumaczył na oburzeni. Przyznam się, że to indignados jakoś mi tak się nie kojarzyło z oburzonymi, ale w sumie jak na to spojrzę o tym, to rzeczywiście to jest bardzo dobre tłumaczenie. Oburzeni, to jest bardzo fajne słowo. Ja osobiście Postanowiłem nie brać udziału w ruchu oburzonych. Nie dlatego, żeby mi się podobało to, co jest i chyba to widać, czy też słychać po tych audycjach. Jednakże nie jestem w stanie przyłączyć się do ludzi z koszulkami z Che Guevarą, czy z Sierpem Młotem, czy z Trockim, czy z Leninem chociażby, którzy krzyczą, że zawiódł ich kapitalizm. Po prostu logicznie nie jestem w stanie tego pojąć. Kiedy się spytasz tych ludzi, co dokładnie z tego kapitalizmu, który zawiódł, najbardziej ich oburzyło, to się okazuje, że najbardziej oburzyło ich to, że państwo z podatków zapłaciło bankom na przykład, uratowało, jak to się ładnie mówi, te banki przed zapaścią. Teraz te banki są jeszcze większe, czyli 3 lata temu zgodnie z dziedziną too big to fail, czyli zbyt duży, żeby upaść, trzeba było z podatków, tudzież co gorsza, z dodrukowanych pieniędzy ratować te banki. Teraz one są jeszcze większe, więc trzeba jeszcze więcej pieniędzy włożyć. Okazuje się, że ten ruch jest najbardziej krytykowany przez krytyków kapitalizmu. Czyli gdzieś nagle okazało się, że państwowe pieniądze i decyzja rządu, żeby komuś dać pieniądze i jakie te pieniądze i komu zabrać, to jest nagle kapitalizm. No to super, nie? No to fajnie. Ja rozumiem, że 2 czy 3 osoby na 100 mogą tak uważać, ale tych oburzonych, chociaż w sumie nie wiem, ile tych jest. Może rzeczywiście to jest, oni nie są 99%, tylko oni są znowu właśnie 1 czy 2% tak naprawdę ludzi, którzy w ten sposób uważają. Niestety, jak większość lewicowców ma jakieś takie dziwne ADHD, żeby natychmiast manifestować, natychmiast robić jakąś burdę, nie? Rewolucja, tutaj sierpy, młoty, młodzież, w ogóle młodzi jesteśmy, czerwone gwiazdy, Che Guevara, action, w ogóle jedziemy, będzie rozpiździach, nie? Dobra, fajnie. Rozpiździachu nie będzie tymczasem w centrum Rzymu, bo w ostatnich zamieszkach burmistrz Gianni Alemanno, tak z niemiecka się nazywa troszeczkę, wydał zakaz organizowania przez miesiąc wszelkich pochodów i demonstracji w ścisłym centrum Rzymu. Jedynie na Piazza della Repubblica będzie można coś tam zrobić. Oczywiście oburzyły się lewackie organizacje. Jedna z nich to jest Centrala Związkowa CGIL, CGIL, tak naprawdę często organizująca wiece i pochody w ścisłym centrum. To błędny dekret, który należy wycofać, oświadczyła przywódczyni centrali Susanna Camusso. Zobaczcie, jak postępowo przywódcą centrali związkowej jest kobieta. No to naprawdę, naprawdę postępowa sprawa. Stanowczo potępiamy wszystkie epizody przemocy. Zakaz manifestowania to jednak nieskuteczna droga przeciwdziałania przemocy, prawda? Oceniła szefowa największej włoskiej centrali związkowej. Bilans sobotnich burt i starć z policją w Rzymie to 135 osób rannych, 100 funkcjonariuszy, w tym ponad 100 funkcjonariuszy, czyli ze 135 osób rannych ponad 100 to funkcjonariusze. To chyba tylko Włosi mogą mieć takie wyniki. Straty szacowane 5 milionów euro. Ale okazuje się, że nie tylko Rzym może stracić w manifestacjach i tak dalej. W każdym kraju się tak dzieje. No ile w Barcelonie i w Madrycie byli ci właśnie Indignados 15 maja. Ten ruch się nazywał. Mieli siedzieć tydzień, siedzieli 2 miesiące. Odnowienie tych placów to są kolejne miliony euro, które oczywiście zostaną zapłacone przez ten 1%, tak? I cóż, nikt nie zapłaci, nikt nie odda pieniędzy właśnie okupującym Wall Street, którzy zaczynają powolutku coraz bardziej narzekać, że oprócz tego, że na środku Wall Street nie ma bieżącej wody, że nie ma w ogóle tam warunków żadnych sanitarnych, na co narzekają już nie tylko oni, ale tak naprawdę ludzie, którzy muszą tam przebywać i niekoniecznie przebywają tam dlatego, że protestują, tylko załóżmy pracują albo mieszkają gdzieś w pobliżu. Bo o tym się dużo nie mówi, ale ci ludzie, jak to hippisi, no po jakimś czasie zaczynają śmierdzieć. Cóż, można by nazwać ten artykuł Złodzieje z Wall Street. Okazuje się, że smród i brak sanitariów podstawowych nie jest jedynym problemem. To nie wiem, to znowu jak chyba jak z tymi Starbucksami, jak się tylko okazało, że na tym Wall Street manifestują ci ludzie, że wysyłają sobie wiadomości przez iPhony, iPady, i wszystko, to oczywiście pojawiła się natychmiast grupa ludzi zainteresowana tymi iPhone'ami, tymi iPadami. Udało mi się nawet dotrzeć do takiej lamentacji człowieka, któremu ukradziono Maca, ukradziono cały komputer i ponoć ten komputer był warty 5,5 tysiąca dolarów. To muszę przyznać, że to musiał być chyba Mac Pro i to taki chociaż w sumie 5,5 tysiąca dolarów. No bo chyba MacBooki jeszcze tyle nie kosztują, aż tyle nie kosztują. To musiał być dobrze wyposażony Mac Pro, tak na dobrą sprawę. Z każdego dnia coś innego znika. Oni są tam bardzo zmęczeni, więc zabierają im, kradną im te iPhony, te iPady, iShuffle, iPod Nano, różne i rzeczy tam, prawda, nie wiadomo dlaczego znikają. No i generalnie ponoć ci właśnie protestujący na Wall Street, chociaż nie wiadomo o co oni tak walczą, chociaż obiecali, że będą siedzieć do skutku, uważają, zresztą jak zawsze, jak każda postępowa część społeczeństwa, jak postępowa część każdego społeczeństwa uważa, że jeśli coś im ktoś zabrał, coś im zginęło, to z pewnością była ta właśnie ta niewidzialna ręka rynku, która im z kieszeni zabrała tego iPhona, że byli to jacyś kapitalistyczni paskarze, niedobitki i, prawda, nie wiem, łasi na forint, spekulanci. Niedobitki kapitalistyczne, spekulanci, paserzy, specjaliści od handlu łańcuszkowego. No bo to w końcu Wall Street, tam pewno jest pełno jest kapitalistów, więc w sumie, ale w sumie wiedzieli, gdzie idą, prawda? Już mają to na plakatach, które sobie wcześniej przygotowali, więc teraz już chyba za późno, żeby się skarżyć. Panikarze, wyzyskiwacze. Zajmie się nimi komisja specjalna. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ubiegły tydzień. Mam nadzieję, że nie przytłoczyłem was nadmiarem dobrych informacji ze świata i z kraju. Ja myślę, że tak naprawdę zarówno egzekucja Kaddafiego, cały pościg, jak i te wszystkie rzeczy, które dzieją się na Wall Street, one w końcu, na końcu tego całego procesu będą i tak pracować na rzecz reelekcji Baracka Obamy. Jeszcze dokładnie nie potrafię tego potwierdzić i wytłumaczyć. Na razie mam gdzieś w kościach takie przeczucie. Mimo tego, że ci oburzeni okupanci w Stanach Zjednoczonych są dokładnie tak samo wkurzeni na Clintona, Busha i Obamę i wszystkich przed nim i po nim tak naprawdę, że w Europie chociażby ten ruch 15 maja, który był w Hiszpanii, ci pierwsi indignados byli tak samo oburzeni na partię socjalistyczną, jak i na partię ludową, to ja mam wrażenie, że gdzieś pod koniec z tego wszystkiego w białym garniturze, z tego całego szamba, wyjdzie w ogóle czyściutki Barack Obama, bo to zaraz się okaże, że to przecież on wspierał pierwszych protestujących w Tunezji, on wspierał Egipcjan, to dzięki niemu wybuchła wojna arabska, która zainspirowała Hiszpanów, zainspirowała Europejczyków, zainspirowała tych, co tam siedzieli na Wall Street, że to on przecież walczy z kapitalizmem, to on jest marksistą, on jest socjalistą, to on im wszystko obieca, a wszystko to tak naprawdę jest wina Busha. Dobra, ale tym będziemy się zajmować już podczas kampanii, w której Obama będzie walczył o reelekcję. Ale ponoć Steve Jobs już kiedyś, ponoć, taka plotka teraz chodzi, ponoć Steve Jobs powiedział Barackowi Obamie, że będzie on kandydatem, będzie on prezydentem tylko przez jedną kadencję. Ale cóż, my się plotkami nie zajmujemy, tylko i wyłącznie twarde fakty. Jeśli podobało wam się, to wejdźcie na stronę agentomasz.pl. Jeśli wam się podobało, to zostańmy kumplami na Facebooku, jeśli jeszcze nie jesteśmy. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi albo propozycje, mailik radio@agentomasz.pl. Do waszej dyspozycji, wysyłajcie, pytajcie, jeśli macie jakiekolwiek problemy, jeśli wam się podobało, możecie też rzucić piątala na tak zwaną darowiznę. Program jest za darmo. A, jeśli chodzi o darowizny, dobra, to nie chodzi mi o to, żebym tutaj was teraz prosił o darowiznę, ale powiem wam jeszcze jedna bardzo fajna rzecz. Bardzo często w tej audycji pojawiają się piosenki, które ja sam gdzieś tam kiedyś stworzyłem i nagrałem. One też są do obejrzenia na stronie YouTube'owej. Link na stronie YouTube'ową, na YouTube'ową stronę znajdziecie na stronie agentomasz.pl. Tam jest całe konto, tam można wszystko oglądać. Natomiast jest jeszcze jedna bardziej ekskluzywna sprawa. Każdy, kto... I to będzie trwać do końca drugiego sezonu, czyli gdzieś tak do wiosny. Jeszcze nie wiem dokładnie, kiedy przypada data ostatniego agenta w tym drugim sezonie, ale do wiosny trwa taka, nazwijmy to, nie wiem, czy promocja, czy zachęta do tego, żeby wspierać tę audycję. Nawet 1 złoty, czy 2 złote możecie wysłać. Wejdziecie na stronę, tam jest guzik przekaż darowiznę i za pomocą PayPala można się, że tak powiem, dorzucić do puli. Póki co parę osób odpowiedziało pozytywnie na ten apel, parę złotówek, dosłownie złotówek, już wpadło. I teraz tak, ta audycja jest za darmo, żeby się rozwijała, będzie musiała, że tak powiem, zacząć zbierać jakieś pieniądze, albo nie wiem, może ktoś się będzie chciał ogłaszać w tej audycji, albo wynająć mnie na prowadzenie imprezy, cokolwiek. Ta audycja musi się utrzymać. Inna sprawa jest taka, że każdy, kto prześle tą złotówkę, jest wpisywany na listę mailingową i z tej listy mailingowej będą wysyłane różnego rodzaju rzeczy, które nie pojawiają się w audycji. I na przykład wszyscy, którzy już wpłacili tam jakąkolwiek sumę, dostali w ostatnim mailu piosenkę, która jest tylko dla nich, której nie ma na YouTubie, nie ma na Vimeo, nie ma na Kontestacji, nie ma na Radiu Wnet, nie ma nigdzie, nie ma na agentomasz.pl, po prostu jest tylko i wyłącznie na skrzynkach plik MP3 tych ludzi, którzy wpłacili lub którzy cały czas oczywiście mogą wpłacać. Jest to ewidentnie ekskluzywna piosenka o latającym pomidorze, która nie wiem, czy mogę o niej dużo powiedzieć. Po prostu trzeba ją usłyszeć, trzeba wpłacić darowiznę. A detale już są na stronie agentomusz.pl, w sensie tam jest taki guziczek przekaż darowiznę. Więc jeśli chcecie mieć tą piosenkę, a później oczywiście cały czas jesteście na tej liście mailingowej, czyli cały czas powstaje nowy filmik, powstaje jakaś recenzja, powstaje cokolwiek, w tym takim już tym, że tak powiem, płatnym, platynowej, w tej takiej płatnej, platynowej sferze znajdują się te rzeczy. No cóż, ale żeby dostać się do tego ekskluzywnego klubu, trzeba dokonać jakiejkolwiek darowizny. Jeśli uważacie, że program jest naprawdę fajny, możecie przekazać, w zasadzie zawsze możecie przekazać tyle pieniędzy, ile chcecie. Możecie wpłacić 100 tysięcy dolarów, możecie wpłacić jedną złotówkę. Wszystko, może być też więcej niż 100 tysięcy dolarów, ja nie mam oczywiście z tym żadnego problemu. Oczywiście z każdym dniem dolar traci na wartości, więc wkrótce, niedługo może się okazać, że nie jest to wcale taka rewelacyjna suma. Ale póki co nawet małe wpłaty będą mile widziane. Dobra, ja nie lubię ciągnąć za kieszeń w żaden sposób, ale wiecie jak jest. Ta audycja jest za darmo, a za każdą pomoc jesteście natychmiast, że tak powiem, przekierowywani do ekskluzywnej mailingowej listy, z której wysyłam bajery. To znaczy raz na jakiś czas oczywiście, jeśli pojawi się nowa piosenka, ona będzie musiała się ukazać w audycji, no bo ona też po to jest, ale oprócz tego jest mnóstwo rzeczy, które jest wysyłane przez te maile. I to są normalne media, filmy, muzyka, cokolwiek. Zaczęliśmy taki projekt tydzień temu, to się rozkręca, zaczyna to coraz lepiej wyglądać, jest pozytywny odzew. No przede wszystkim, choćbyście nawet przez parę tygodni mieli nic nie dostać, to wystarczy jednorazowa wpłata, a co weekend jest kolejny odcinek Agent Tomasza. I tak samo słyszeliśmy się tydzień temu i będziemy tak samo słyszeć się za tydzień. Tak więc do usłyszenia za tydzień, do zobaczenia na stronie agentomasz.pl, do pogadania na portalu Facebook Tomasz Agencki, jeśli jeszcze nie jesteśmy znajomymi. Dobra, już się naprodukowałem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. agentomasz.pl